بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى: ويهدي إليه من ينيب. وقال الله سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام، وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي، وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله بالعلم والهدى كمثل غيث الكثير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل مؤمن تقي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بھائیو، دوستو، عزیزو اور بزرگو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے انسان کو اشرف المخلوقات اپنی خلافت کا جوڑا پہنایا، اپنا خلیفہ بنایا، اور تمام نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اور آپ کو، اس وقت کی موجودہ انسانیت کو اور آئندہ آنے والے ہر ایک کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. ہر انسان میں حق تعالی شانہ نے مختلف ضرورتیں رکھی ہے، کھانے پینے پہننے اڑنے سونے جاگنے، مختلف ضرورتیں، لیکن سب سے پہلی، سب سے بڑی، سب سے اہم اور قیامت تک آنے والی پوری بشریت کسے باشد، شرقی ہو، غربی ہو، عربی ہو، عجمی ہو، تاجر ہو، کاشکار ہو، مالدار ہو، غریب ہو، مرد ہو عورت ہو، کہیں رہتا ہو دنیا کے کسی کونے میں، کسی جزیرے میں، کہیں پہاڑوں کی چوٹیاں پر، پہاڑوں کی کھووں میں، آدم کا بچہ، حوا کی بیٹی، ہر ایک کی مشترکہ ضرورت جس سے کوئی مستثنا نہیں، جس سے کسی کو استغنا نہیں، وہ ضرورت ہدایت کی ضرورت ہے. سب سے بڑی، سب سے پہلی، کھانے کمانے سے پہلے، پہننے اوڑھنے سے پہلے، سونے جاگنے سے پہلے، اگر کسی عہدے، کسی حکومت، کسی منصب، کسی کرسی پر، کسی کارخانے میں، کسی فیکٹری میں، کسی انڈسٹریز میں، اور کہیں چھوٹی سی دکان یا بہت بڑے کاروبار، زندگی کی ہر شعبے میں، ہر ایک کے لیے سب سے پہلی ضرورت ہدایت ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، چونکہ حق تعالی شانہ نے آپ کی بعثت کو مستقل احسان کے ساتھ ذکر کیا، اور اس میں بھی تخصیص ایمان والوں کی، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے بڑا احسان کیا بالخصوص ایمان والوں پر، جو اللہ کو اللہ مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس کی شہادت و گواہی دیتے ہیں، ان پر اللہ نے بڑا احسان کیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، آپ جب تشریف لائے تو آپ نے خود فرمایا کہ میری مثال اور میرے ساتھ جو علم و ہدایت آئی، اس کی مثال بارش کے پانی کی طرح ہے. کہ پانی کیا چیز ہے؟ کہ دنیا کی چار سمتوں میں کہیں کوئی ہو، ایک فرد بشر ایسا بتا دو جسے پانی سے استغنا ہو، جسے پانی کی ضرورت نہ ہو. بلکہ حق تعالی شانہ نے خود فرمایا ہے، وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہر چیز کی زندگی کے راز ہم نے پانی میں رکھے ہیں. حضور اپنے ساتھ کی آئی ہوئی تمام تر، اور حضور کے ساتھ کیسا آیا ہے، تمام آسمانی کتابوں کے علوم، تمام صحیفے، تمام نبی اور پیغمبروں کی نبوت و رسالت، ان کے ساتھ کی خدائی تمام غیبی تائیدیں اور مددیں اور نصرتیں ساری سمیٹ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا ہے. ان تمام نعمتوں کے ساتھ حضور کی بعثت کو مومنین کے حق میں اللہ نے اپنا احسان قرار دیا. خدا کرے ہم اللہ کو بھی پہچانیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانیں، آپ کی تعلیمات، آپ کی رہبری، آپ کی والی رہبری میں اور آپ کی قرآنی تعلیمات میں امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کو اپنی دنیا اور آخرت کی مکمل کامیابی نظر آنے لگے، دل کی آنکھوں سے ہدایت کے نور سے. اس لیے کہ چہرے کی آنکھوں سے چیزوں کا نفع نقصان دکھائی دیتا ہے. چہرے میں جو دو آنکھیں ہیں ہر ایک کے، کہ اس سے روشنی کا فائدہ، اندھیرا کا نقصان، کانٹوں کا نقصان، کسی کا حق مارنے کا نقصان، یہ دل کی آنکھوں سے دکھتا ہے. بجلی کی روشنی، آنکھوں کی روشنی، چاند و سورج کی روشنی، اس سے راستے کا یہاں نیچا ہے یہاں اونچا ہے کانٹے ہیں کیچڑ ہے راستہ صاف ہے راستے میں کھمبا ہے کوئی آدمی آ رہا ہے یہ دکھتا ہے جب دل کی آنکھیں کھلتی ہے جب دلوں میں ہدایت کا نور آتا ہے حق کا نفع باطل کا نقصان ایمان کا نفع ایمان کی محنت کا نفع ایمان کی محنت کے راستے کے مجاہدوں کا نفع اس راستے کی تکلیفوں کا نفع کہ پھر وہ کھلتا چلا جاتا ہے اور یہی راز ہے یہی راز ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تمام ترقی کا کس شکل کے ساتھ آئے تھے کیسے آئے تھے لیکن ترقی کرتے کرتے کرتے کرتے رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ہم مصابیح الہدا جسے اپنی زندگی کی نیا کو کنارے لگانا ہو جو اپنی زندگی کی باغڈور کسی کے ہاتھ میں دینا چاہتا ہو جو اپنی جان و مال و صلاحیتوں کو اپنے صحیح مسلک میں استعمال کرنا چاہتا ہو ٹھکانے لگانا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ اپنی باغڈور صحابہ کے ہاتھ میں دے دے اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے ما انا علیہ و اصحابی جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین میرے والے طریقے کو میری سنتوں کو میری شریعت کو میری اداؤں کو اور خلفاء راشدین کی وہ زندگی کے تمام پہلوؤں میں زندگی کے تمام شعبوں میں عقائد میں عبادات میں معاملات میں معاشرت میں اخلاق میں اپنے اور اللہ کے ساتھ کے تعلق میں اپنے اور خلق خدا پر خلق خدا کے ساتھ کے معاملات میں اور تعلقات میں یہ تمہارے لیے نمونہ ہے اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سمجھا دیا کہ میری مثال اور میرے ساتھ جو آیا ہے اس کی مثال بارش کے پانی کہ جس طرح پانی سے کسی کو استغنا نہیں ہر ایک کی ضرورت کہ میرے والا علم میری والی ہدایت جو کچھ میں لے کر آیا ہوں اور آپ لے کر آئے قرآن ہدل للناس جو جہاں جس وقت جس حال میں ہو جو جہاں جس وقت جس حال میں ہو قرآن اس کی مکمل رہبری کرتا ہے قرآن میں اس کی رہبری ہے یہ الگ بات ہے کہ کوئی قرآن کی تعلیمات ہی سے آنکھیں بند کر لے تو اگر آنکھیں بند کر لے تو اتنا بڑا سورج کا ہنڈا بھی نظر نہیں آتا سورج نکلا ہوا ہو دن میں 12 بج رہے ہوں اپنے پورے شباب کے ساتھ ہو مئی جون کا سورج ہو لیکن کوئی آنکھیں بند کر لے تو اس کو سورج نظر نہیں آتا جب آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے تو وہ رمضان کا وہ عید کا وہ مہینے کے شروع کا چاند بہت باریک جھاڑیوں میں چھپا ہوا وہ بھی نظر آ جاتا ہے کیونکہ ایسے جب دلوں میں ہدایت کا نور ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا لائے اور ہمیں کیا دے گئے اس میں ہماری اور چونکہ آپ کی بعثت پوری بشریت کے لیے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا آپ ہی کی زبان کہلوایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لوگوں اللہ نے مجھے تم سب کے لیے بھیجا ہے تمہاری سب کی رہبری تمہاری سب کی زندگیوں کے بننے تمہاری عزتوں کے، تمہارے امن کے، تمہارے چین کے، تمہارے پیار و پریم کے، تمہارے لیے برکتوں کے، تمہارے لیے آسمانی قدسی طاقتوں کے زمین پر اترنے کے، اور تمہارے ساتھ ہر قدم پر خدائی غیبی مددوں کے، سارے سامانوں کے ساتھ مجھے بھیجا. اسی نے کہہ دیا کہ جب کبھی مخالفت کرو گے، ان کی راہ سے ہٹ کر چلو گے. اور یہ ہماری محنت، اس کے بارے میں بھی مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک کام کرنے والوں کی نظر صرف اللہ کی قدرت پر اور محنت سیرت کی روشنی میں، سیرت میں مکی زندگی بھی ہے، نبوت کے بعد ہجرت سے پہلے، اور مدنی زندگی بھی ہے، خلفائے راشدین، مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت کی روشنی میں، فرمایا کہ جب تک کام اس روشنی میں ہوگا، کام میں جماؤ ہوگا، کام میں ترقی ہوگی، اور کام کرنے والوں پر حق تعالی شانہ کی طرف سے صفات کا فیضان ہوگا. وہ صفات جو اللہ کی قدسی اور غیبی مددوں کو آسمان سے کھینچ کر زمین پر اترواتی، جیسے قرآن نے بدر کے واقعے کا منظر کھینچا ہے. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکہ. جب تم حالت استغاثہ پر پہنچ گئے، کیا مشرق و کیا مغرب، کیا زمین و کیا آسمان، کیا ملک اور کیا مال، کیا اپنا اور کیا پرائے، تمام دروازے بند نظر آ رہے ہیں. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. جب تمہاری یہ کیفیت ہوئی ہے، اذ تستغیثون، استغاثہ کہتے ہیں رحم کی اپیل، کہ رحم کی اپیل کر رہے ہیں. اور کون کر رہے ہیں؟ سرور کائنات، تاجدار مدینہ، فخر عالم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہے، آنسو سے زمین تربتر ہے، صدیق اکبر سے دیکھا نہیں جا رہا ہے، آگے بڑھ کے پالی میں بھر لیتے ہیں. بس یا رسول اللہ، اب نہیں دیکھا جاتا. یہ وہ کیفیات ہیں، یہ وہ صفات ہیں. جب کام کرنے والے جان اپنی، مال اپنا، صلاحیتیں اپنی، ہر طرح کی اغراض سے بالا تر ہو کر ایک اندر کا جذبہ، ان تکون کلمت اللہ ہی العلیا، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، ہر ایک کی وابستگی اللہ سے ہو جائے، ہر ایک اپنے گھر کی سوئی تاگے کی ضرورت سے لے کر جہنم سے بچنے اور جنت کے داخلے اور پورے عالم کے تمام تر انسانوں کی یہ تمام ضرورتوں میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو جائے. یہ جب استغاثہ، کہ جب کام کرنے والوں کی نظریں سیرت کی روشنی میں صرف اور صرف اللہ کی قدرت پر، اس لیے کہ اب تک جتنا ہوا ہے اللہ ہی نے کیا ہے، جو ہو رہا ہے اللہ ہی کے کرنے سے ہو رہا ہے، اور جو ہوگا اللہ ہی کے کرنے سے ہوگا. کسی کی تقریر، کسی کی تشکیل، کسی کی دور بھاگ، کسی کی چلت پھرت، کہ یہ تو اس کا کرم ہے جو ہمیں استعمال کر لے. منت منہ کر خدمت سلطان ہمیں کنی، ہماری حیثیت کیا؟ اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ اس کو بہت فرمایا کرتے تھے کہ یہ محنت یہ اپنی حیثیت قائم کرنے کی نہیں ہے. تھوڑے دنوں چل لیے, کچھ کر لیا, کچھ بول لیے, کب ہماری حیثیت کی حیثیتیں قائم کرنے کی محنت نہیں ہے. اپنی بات منوانے کے ناپاک جذبے, دوسروں کو حقیر سمجھنا, کہ یہ تو مرنے کھپنے تھکنے. اب اقال ہمارے حضرت جی نور اللہ مرقدہ کے فرمایا کرتے تھے ہمارا کام تو بہت آسان ہے. کیوں کہ اس محنت پر جس کو جو کچھ لینا ہے وہ تو اللہ سے آخرت میں لینا ہے. فرماتے ہاں مسئلے جب پیدا ہوتے ہیں جب نفس اس میں آ جاتا ہے. اللہ ہماری تمہاری حفاظت فرماتے. خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرما کرتے تھے جب تک ہماری محنت میں محنت کی راہ میں چلنے والے نظریں ان کی اللہ کی قدرت پر اور محنت ان کی سیرت کی روشنی میں, کہ اس کا پہلا فائدہ کام میں جماؤ پیدا ہوگا, کام میں ترقی کہ نئی نئی صلاحیتیں, اچھی اچھی استعدادیں, امت کے مختلف طبقات اس کے افراد اس محنت کو ہاتھ لگیں گے, اور پھر ان محنت کرنے والوں کو کہ جو کام کو کام بنا کر چلیں. اسی لیے فرمایا کرتے تھے اللہ کے واسطے, اللہ کے واسطے اس محنت کو رسمیت سے بچائیو, یہ رسم بن کے نہ رہ جائے. یہ تو شروع سے اخیر تک تھکنے پچنے پکنے مرنے کی محنت ہے. ہر ایک کرے اور ہر ایک اللہ کے ساتھ اچھے گمان کے ساتھ, اللہ کے وعدوں پر یقین کی کیفیت کے ساتھ, وعیدوں سے ڈرتے ہوئے وعیدوں کے خوف کے ساتھ, قربانیوں کی مقدار کو بڑھا رہے ہوں, راتوں کا رونا بڑھ رہا ہو, قرآن کی تلاوت بڑھ رہی ہو, ذکر کی مقدار بڑھ رہی ہو, نوافل کی مقدار بڑھ رہی ہو, فرائض کا اہتمام ہو رہا ہو, سنتوں کی پابندی ہو رہی ہو, اور سارا سب کچھ کر کے پھر راتوں کو رویا جا رہا ہو, اے خدا جتنی یہ اونچی محنت ہے اور جتنی بڑی ذمہ داری ہے ہم اس میں کوتا ہیں. فرماتے تھے کہ جب سیرت کی روشنی میں کام ہوگا خدا کام کرنے والوں پر صبر, شکر, قناعت, زہد, تقوی, توکل, اللہ کا تعلق, اللہ سے محبت, اللہ پر ایمان اور ایمان کی حلاوت, ایمان کی بشاشت, ایمان کا ذائقہ خدا چکھائیں گے. یہ پہلی بنیاد. عرض میں نے کیا کہ ہدایت میری, آپ کی اور دنیا بھر کے تمام انسانوں کی مشترکہ ضرورت, اس سے کوئی مستثنا نہیں. جس طرح دنیا کی چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز اپنی محنت سے جڑی ہوئی ہے, زمینوں کے راستے کے نفع اٹھانے کے لیے کاشتکاری, تجارت کے راستے کا نفع اٹھانے کے لیے اس لائن کی تعلیم, اس کی محنت, ہر چیز اپنی محنت سے جڑی ہوئی ہے. کہ ہدایت, ہدایت اپنی محنت سے جڑی ہوئی ہے. ہدایت صرف اور صرف اللہ دیں گے اور کسی کے قبضے میں نہیں ہے, لیکن خود اس نے اپنا ضابطہ بیان کیا ہے, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ہدایت دیں گے, ضرور دیں گے, دیتے رہا کریں گے ہدایت کی محنت کرنے والوں کو. اور ہدایت کی محنت ہی کا نام نبوت کی محنت, کار نبوت, جہد نبوت. اس لیے کہ شروع سے اخیر تک تمام نبی, تمام پیغمبر علیہم الصلاۃ والتسلیمات ہدایت کی محنت ہی کے لیے بھیجے گئے. ہدایت تو صرف اللہ کے قبضے کی چیز ہے, لیکن دنیا دیکھتی ہے زمینداری کی محنت, کارخانہ داری کی محنت, حکومتوں کی محنت اور دنیا بھر کے سامانوں کی محنت. جب اپنے اصولوں پر, اپنی صحیح بنیادوں پر جب وہ محنت ہوتی ہے تو کسے باشد اس کی محنت کا نتیجہ سامنے آتا ہے. یہ نبوت کی محنت ہے. نبوت کی محنت کا آغاز ایمان کی دعوت سے. سب سے پہلے جس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر نبوت کا تاج رکھا گیا, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کے سر مبارک پر نبوت کا تاج رکھا ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کو کرنا ہے اور کرنے والا عملہ بھی تیار کر کے دنیا سے رخصت ہونا ہے. اس لیے کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے, آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے. 13 سال تک مکہ مکرمہ کی زندگی کی اس دعوت کا طریقہ جو ملا جہاں ملا. اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, یا ایھا المدثر قم فانذر. پیارے نبی اٹھ کھڑے ہو جائیے, کہاں جہاں موقع ملے, جس حال میں موقع ملے, گلی میں, محلے میں, شہر میں, کسی خیمے میں, بازار میں, میلے میں, یا ایھا المدثر قم, اٹھ کھڑے ہو جائیے, فانذر, لوگوں کو آگاہ کر دیجئے, باخبر کر دیجئے. جس عقیدے کے ساتھ تم جی رہے ہو, جس عقیدے کے ساتھ تم صبح و شام سانس لے رہے ہو, جس عقیدے کے ساتھ تم اپنی زندگی کے مختلف شعبوں میں چل رہے ہو, یہ تمہیں خون کے آنسو رلائیں گے. وربک فکبر, صحیح عقیدے کی پہلی آواز, صحیح عقیدے کی پہلی آواز, اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کیجئے. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, وربک فکبر, عربی کے اصول, عربی کی گرامر, عربی کے نحو و صرف کے اعتبار سے وکبر ربک ہونا چاہیے تھا, اور بڑائی بیان کیجئے اپنے رب کی. لیکن یہاں اللہ نے وربک فکبر, اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کیجئے. فرماتے تھے کہ اسی کے ساتھ ساتھ وغیرہ فصغر, اللہ کا غیر جہاں جس شکل میں, اللہ کا غیر جہاں جس شکل میں, وہ آسمانی شکل ہو یا زمین کی, ان کے بیچ میں یہ چھوٹی بڑی شکلیں جتنی, اللہ کا ہر غیر چھوٹا, اللہ کے ہر غیر کی چھوٹائی بیان بیان کیجئے, اللہ کے ہر غیر کی چھوٹائی بیان کیجئے, بڑائی صرف اللہ کی. اسی لیے فرمایا, خود حدیث قدسی ہے, الکبریاء ردائی, بڑائی میری چادر ہے, من نازعنی فی نازعتہ, بڑائی صرف مجھے کو سزاوار, میری شان. جو بڑا بننا چاہتا ہے, تکبر کرتا ہے, پھاڑ کے رکھ دیتا ہوں, وہ میری چادر ہے. جو بڑا بننا چاہتا ہے وہ میری چادر کھینچ رہا ہے, میری چادر کھینچے گا, میں اسے پھاڑ کے رکھ دوں گا. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے, ہر وقت ایک فرشتہ آدمی کی پیشانی کے بال پکڑے رہتا ہے اور اس کے ذمہ کیا ہے, اذا تواضعت رفعت واذا تجبرت قسمت. جب تو اپنے کو کچھ نہ سمجھے, تواضع کے ساتھ, تذلل کے ساتھ, میں کچھ نہیں, جیسے مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں سنا، ایک مرتبہ وہاں لکھنؤ کے سفر میں عصر کی نماز پڑھائی ایک جگہ، نماز کے بعد مصلیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا بھائیو میں ایک آزمائش میں ہوں، ایک ابتلا میں ہوں، میرے لیے دعا کرو اللہ مجھے اس ابتلا سے نکال دے۔ لوگ سارے متوجہ ہو گئے، حضرت کیا ابتلا میں؟ فرمایا ابتلا یہ ہے کہ یہ جو اس وقت بہت تھوڑی سی نقل و حرکت تھی، کہاں اتنے بڑے بڑے مجمع اور کہاں ایسے اجتماعات اور کہاں ایسے بیانات، بہت تھوڑی تھوڑی۔ فرمایا کہ یہ جو کچھ چلت پھرت ہو رہی ہے لوگ اس کو میری طرف منسوب کر رہے ہیں، مولانا الیاس صاحب کی جماعت، مولانا الیاس، میں کچھ نہیں مجھ سے کچھ نہیں، میں کچھ نہیں مجھ سے کچھ نہیں، اے اللہ تو سب کچھ اور تجھی سے سب کچھ۔ جیسے کہتے ہیں نا صحابہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے واقعات، ان کے ساتھ خدائی غیبی مددوں کے واقعات، ان کے مقابلے پر آنے والوں کے ساتھ خدا کی پکڑ، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی سیرت، ان کے ساتھ خدائی غیبی مدد، ان کے مقابلے پر آنے والوں پر خدا کی پکڑ کا ہاتھ، جس طرح یہ سیرت ہمارے لیے رہبری ہے اور ہمارے لیے بھولا ہوا سبق یاد کرنا ہے، ایسے ہمارے بڑوں کی باتیں ماں یا صاحب رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات۔ اسی لیے کہ ہر ایک کے اندر سے یہ جذبہ نکل جائے ہم کچھ نہیں ہیں، تواضع ہو، تذلل ہو، عبدیت ہو، عز و انکسار ہو، کھپ رہے ہوں، تھک رہے ہوں، پچ رہے ہوں، کہیں ریاض شہرت، کہیں نام و نمود کا شائبہ نہ ہو۔ فرمایا جب تک سیرت کی روشنی میں کام ہوتا رہے گا، کام میں جماؤ، کام میں ترقی، اور کام کرنے والوں کو حق اعلی شانہ صفات سے نوازیں گے۔ کہ صفات آپ قرآن، علماء کرام کی صحبت اختیار کریں، علماء کی صحبت میں رہیں، ان سے پوچھیں، ان سے سمجھیں۔ قرآن میں جن صفات کو ذکر کیا گیا ہے اور ہر صفت کی جو خصوصیت، اس پر جو اللہ کی غیبی مددوں کے وعدے، صبر پر اللہ کیسے ساتھ ہوتے ہیں، قناعت پر اللہ کیا دیتے ہیں، توکل پر اللہ کیسے ساتھ ہوتے ہیں، تقوی پر اللہ کیسی راہیں کھولتے ہیں، کہ یہ علماء بتائیں گے، کہ جب ان کی صحبت، ان سے پتا چلے گا کہ اس کو زندگی میں لانا اصل یہ۔ لیکن ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، شیطان بہت گھاگ ہے، شیطان بہت گھاگ ہے، پلا ان رساد، ہر وقت گھات میں لگا رہتا ہے، کس کا پانی کہاں مرتا ہے، وہ خوب سب کے، کیا تمہاری ٹیلی فون ڈائریکٹریاں اور کیا اس میں ساروں کے نمبر، سب کے آتے پتے شیطان کے پاس، کس کا پانی کہاں مرتا ہے سب معلوم۔ فرمایا کرتے تھے ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ فرماتے تھے تین چیزوں کی طرف متوجہ کیا ہے، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، اللہ کے بھولے بھٹکے بندوں کو، اللہ سے دور پڑے بندوں کو اللہ سے وابستہ کرنے کی آواز لگانا عالمی سطح پر اپنے نبی کی نیابت میں، یہ ہر فرد امت کو ذمہ داری دی گئی، یوں فرماتے تھے۔ اب پھر فرماتے تھے اس کے ساتھ وعامل صالحاً کہہ کے یاد دلایا کہ کہیں ایسا نہ ہو سارے جہاں کا درد و غم، سارے جہاں کا درد و غم اپنے جہاں سے بے خبر، وہ مشرق، وہ مغرب، وہ جاپان، وہ امریکہ، وہ روس، وہ فلانا، وہ فلانا، کہ صحابہ کا فکر کہ اپنی گھریلو زندگی سب سے پہلے تو مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا بیان آج بھائی عبدالوہاب صاحب نے مجھے پڑھنے کو بھیجا تھا, اس قدر تاکید ہے ہمارے لیے, ہم کرتے ہیں باتیں ایمان کی, ہم نماز ہیں, ہمارے پاس تعلیم, ہمارے پاس ذکر, ہمارے پاس مسجدیں, اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین, غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین, محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہی سے زندگی بنے گی. پہننے کو چیتھڑا ہو, نہ کھانے کو لقمہ ہو, نہ سر چھپانے کو جھونپڑا ہو, کوئی شکل نہ ہو, اگر میرے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی دعوت ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی تعلیم ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی مسنون دعائیں ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی نمازیں ہیں, خدا مجھے کامیاب کریں گے, اس کی قدرت میری موافقت میں آئے گی, یہاں بھی اور وہاں بھی. ہم اس یقین میں بہت کمزور ہیں, ہم اس یقین میں بہت کمزور ہیں. دعوت دیتے ہوئے, تعلیم کرتے ہوئے, ایمان کی باتیں کرتے ہوئے, ایمان کو بیان کرتے ہوئے اپنے یقینوں کو ہم ٹٹولیں. اللہ کا معاملہ جتنا ہے وہ یقین پر ہے, اور یقین کے بارے میں قرآن نے اعلان کر دیا, ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, اللہ نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے ہیں, دل ایک ہی ہے, اللہ ہے تو غیر نہیں, غیر ہے تو اللہ نہیں, آخرت ہے تو دنیا نہیں, دنیا ہے تو آخرت نہیں, اعمال ہے تو چیزیں نہیں, چیزیں ہیں تو اعمال نہیں. اس لیے بڑے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ہماری اس محنت سے مقصود اس راہ کی چلت پھلت کرنے والے, وہ چلے کی شکل ہو, چار مہینے کی ہو, پیدل ہو, غیر آباد علاقوں میں ہو, بنجر بستیوں میں ہو, ملکوں میں ہو, عالم کی چار سمتوں میں ہو, ہر ایک کے دل کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف, کہ جو تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے تم کو پہلے دن سبق پڑھایا ہے. اس لیے کہنا جتنا نبیوں کی دعوت کی روشنی میں, جتنا نبیوں کی سیرت کی روشنی میں, جتنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی روشنی میں, اور جتنا صحابہ کرام کی سیرت کی روشنی میں, کہ ملت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم کی ملت پر ہو. کیا ہے اس ملت کی بنیاد؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. کتنی شکلیں دیکھی تھی, کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات بھی ہے, نمرود بھی دکھایا, گھر کی وزارت بھی دکھائی, فوجیں بھی دکھائی, دولتیں بھی دکھائی, ہتھیار بھی دکھائے, اکثریت بھی دکھائی, مشرق مغرب شمال جنوب کے درمیان پھیلی ہوئی انسانیت بھی دکھائی, زمین سے گزر کر آسمانی دنیا کی وہ چیزیں دکھائی, اس سب ساری شکلوں کے مقابلے میں ہمارے باپ ابراہیم نے ہمیں پہلا سبق یہ پڑھایا ہے. تم بچوں ہو, جیسے دوسری جگہ جس طرح باپ اپنے بچوں کو گھر میں لے کے بیٹھتا ہے, بچوں یوں کرنا, بچوں ایسے رہنا, بچوں یہ بولنا, وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ, وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ, يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ. حضرت ابراہیم و یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر کے بچوں کو جمع کر کے فرمایا تھا, گھر کی تعلیم, گھر کی تعلیم, یہ ہے وہ, یہاں سے ملتی ہے وہ, کہ جو جتنا بڑا, جو گھر کا ذمہ دار, وہ اپنے گھر کے بچوں کی دینی تربیت, اپنی مستورات کو سمجھانا, ان کو اس محنت پر کھڑا کرنا، ان کے جذبات، ان کی فکریں، ان کی سوچ. ان اللہ اصطفى لکم الدین، بچوں کو جمع کر کے کہ دیکھو تمہارے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک، تم جسے پسند کرو نہیں، مجھے یہ کار پسند، مجھے یہ کوٹھی پسند، مجھے یہ روٹی پسند، اور مجھے یہ کپڑا پسند، اور مجھے یہ دولت پسند، اور مجھے یہ عہدہ پسند. تمہاری پسندیاں کیا ہے؟ ان اللہ اصطفى، اللہ نے تمہارے لیے جو چیز پسند کی ہے وہ دین ہے. یہ ہمارے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پڑھایا ہوا سبق ہے جسے امت بھول چکی ہے. اس محنت کے راستے اس بھولے سبق کو یاد کرنا ہے. دنیا کہتی رہے ہمیں عہدے پسند، دنیا کہتی رہے ہمیں ہم حکومتیں پسند، دنیا کہتی رہے ہمیں جائیدادیں پسند، دنیا کہتی رہے ہمیں جاگیریں پسند، دنیا کہتی رہے ہمیں زمینوں کے ٹکڑے پسند، دنیا کہتی رہے ہمیں پیٹرول اور پلاٹینم کے کنویں پسند. ہمارا بچہ گھر کی تعلیم کے راستے سے پہلے دن سے اس کے اندر کی آواز، تمہیں جو کچھ پسند ہو ہمیں دین پسند ہے. پھر ہماری دعائیں ہوں، اللہم اقرر عینی بعبادتک، اے اللہ جس طرح دنیا والوں کی دنیا سے آنکھیں ٹھنڈی، زمین کا ٹکڑا چاہیے تھا مل گیا آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، کارخانہ ڈالنا تھا ڈل گیا چل پڑا آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، بیٹوں کو جاب دلوانے تھے ٹھنڈی ہو گئی. اے خدا دنیا کے پرستاروں اور دنیا کے خواہش والوں اور دنیا چاہنے والوں کی آنکھیں جس طرح دنیا سے ٹھنڈی ہو رہی ہے، ہماری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کی آنکھیں اپنے دین سے ٹھنڈی کر دے. گھروں میں تعلیم ہو، یہ دعائیں ہوں کہ جذبات، نبوت والے جذبات، صحابہ والے جذبات. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ابتدا مکہ مکرمہ سے کی کہ یہ ہدایت کی محنت ہے. اس لیے میں نے عرض کیا، مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس محنت سے مقصود ہر ایک کے دل کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف ہو جائے. بولنا بہت آسان ہے، میں بھی بول رہا ہوں، ہمارا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے تو بہت صاف الفاظ میں آج ہی پڑھا، اس لیے یاد ہے، کہا کہ ہم تو بہت دھوکے میں ہیں. ہم فرمایا مسجد والے بہت دھوکے میں ہیں، ایمان کی باتیں، ایمان کے مذاکرے، آخرت کے تذکرے، تعلیم کے حلقے، لمبی نمازیں، قرآن کی تلاوت، ذکر، اس کے ساتھ اپنے یقینوں کو ٹٹولیں کہ یقین کس سے جڑا ہوا ہے، اور اللہ کا معاملہ بندے کے یقین کے اعتبار سے ہے. اگر بندہ ہر غیر سے کٹ کر، ہر غیر کا یقین نکال کر ایک اکیلی ذات اللہ کی، اللہ کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہی پر کریں گے. میرے پاس تو میرے آقا کی نیابت میں ایمان کی دعوت موجود ہے، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات والی تعلیم کے حلقے میں بیٹھا ہوں، میں نے مستون دعا پڑھ لی ہے، میرا کام بن جائے گا. اللہ بنائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال. فرماتے تھے کہ ہم بہت دھوکے میں ہیں، اس کو کہہ کے بھی یقین وہاں سے جڑا ہوا ہے. کوئی کسی کے بارے میں فتویٰ نہیں دے سکتا. استفت قلبک ولو افتاک المفتون، اپنے دلوں سے فتویٰ لو، اللہ کے غیر سے کس سے کس شکل میں اپنی ضرورتوں کے پورا ہونے، اپنے مسائل کے حل ہونے، انفرادی، اجتماعی، گھریلو، کاروباری، کس غیر سے، کس طرح، کس مسئلے کے حل کا یقین جڑا ہوا ہے، اپنے دلوں کو ٹٹولو کہ اگر اللہ کے غیر سے کسی شکل میں کہیں سے جڑا ہوا ہے، اللہ کی مدد نہیں. اللہ کی مدد صرف اور صرف، صرف اور صرف تمام اغیار جتنے جس شکل میں ہر ایک سے دلوں پر جھاڑو پھیرنے اور دلوں کی دنیا کو پاک کر کے ایک اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی فعالیت اور اس کی فعالیت کا جذبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال. کہ پھر تو خدا کی مدد وہ ہے کہ تہنی وہ کام کرتی ہے جو شمشیر برا نہیں کرتی. یہی تو وجہ تھی ابو لہب گالیاں دے رہا تھا اپنی تلواروں کو، ستیاناش جائے ان کا، کیا کیا، رسوا کر دیا وہاں. اور اس میں ایک صحابی، اللہ کے رسول، میرے پاس تو ڈنڈا بھی نہیں ہے، میں کیا کروں، آپ نے ایک درخت کی ٹہنی توڑ کے دے دی. خدا کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں. وہ ٹہنی کے ساتھ ان کی قدرت ہو جائے تو شمشیر برا بیکار ہے. خدا خدا ہے. آمنت باللہ، اللہ کو ایسا مانو جیسا ماننے کا حق ہے. ایرے گہرے کے ساتھ اللہ ہی کرتے ہیں، لیکن، مگر، اگرچہ، چونکہ، ذرا سا، یوں تو. وہ اللہ کہاں ہوا، وہ اللہ کہاں ہوا. انک لست بالہ استحدثنا ولا بربی یبید ذکرہ ابتدعنا ولا علیک شرکاء یقضون معک ولا کان لنا قبلک من الہ نلجأ الیک ونذرک. تو ہی تو ہے، پہلے بھی تو، آخر میں بھی تو، ظاہر میں بھی تو، باطن میں بھی تو، ہر تو ہی تو ہے. اللہ یہ جو بول رہا ہوں نا، یہ جو بول رہا ہوں، اس کو دیکھ رہے ہیں. ان اللہ لا ينظر الى صوركم، تمہاری پرسنالٹیوں کو، تمہارے اسمارٹ پنے کو اور تمہاری شکل و صورت کو، تمہارے رنگ و روپ کو، تمہاری قوم و برادری کو، تمہارے خاندان اور نسبتوں کو خدا اس کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے اندر بھیتر کو دیکھتا. اس پر پھر اللہ کے وعدے پورے ہوتے. اسی یقین کے ساتھ آئے تھے. وہ 13 سال کی محنت تھی مکہ مکرمہ کی، اور پھر 2 سال حضور کی صحبت تھی مدینہ پاک میں. 15 سال کے نتیجے میں ایک اندر کی مایا بنا کر، ایمان بنا کر، اللہ کی عظمت دلوں میں اتار کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری ہی میں کامیابی. ارے کہاں لے جا رہے ہیں، کیوں لے جا رہے ہیں، کیا ہوگا، کہاں مروائیں، نہیں، آپ نے جو کہہ دیا، اتنے اتنے فاصلے کے اندر جس کے پاس جو کچھ ہے لے کے آ جاؤ. رات کو کہیں، دن کو کہیں. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے مستقل اس پر بیعت کی تھی، آپ ہی کی سنیں گے، آپ ہی کی مانیں گے، حالات مساعد ہوں گے تو اور حالات مخالف ہوں گے تو، جی چاہ رہا ہوگا تو اور جی پر بوجھ پڑے گا تو. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب اس محنت کو، محنت کرنے والے، اور محنت ساری امت کے ذمہ ہے، امت جب صدیقی بنیادوں پر چلے گی، حالات کہاں دیکھے ہیں ہم نے، اللہ حفاظت فرماوے، ہم بہت کمزور ہیں. حالات دیکھے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ہجرت کی رات، وہ مکہ کے ہر گھر کی میٹنگ، اور وہ شہادت کے نتیجے میں بڑے بڑے اونٹوں کے انعامات کے لالچی، اور وہ دشمن کا غار کے منہ تک پہنچ جانا، اب وہ سراقہ کا بار بار آنا حالات تھے. لا تحزن ان اللہ معنا, یہ سبق ہے بھولا ہوا, یاد کرنا ہے امت کو. حالات مہنگائی بہت ہو گئی, یوں ہو گیا تو مہنگائی یوں ہی ہو گئی, اللہ کے خزانے میں کمی آ گئی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ, اس کے پاس تو ہر چیز بے پناہ ہے. اور امت کو اللہ کی ذات لا متناہی سے براہ راست فائدہ اٹھانے کے اصول دیے گئے تھے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر سے غلے منگوانے شروع کیے تھے, فوراً تنبیہ ہوئی خواب میں, عمر کو کیا ہو گیا. یہ سارے واقعات میری آپ کی اور پوری امت کی رہبری کر رہے ہیں. یہ ہے سیرت کی روشنی میں کام کو لے کر چلنا. کہاں پھنس رہے ہو, کس کی خوشامد کر رہے ہو, کس کے ہاتھ جوڑ رہے ہو, کس کے پیر پکڑ رہے ہو. جیسے مولانا یوسف صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اگر اللہ کے در پر آنا آ گیا جسے اللہ کے در پر آنا آ گیا, اللہ اسے ہر در سے مستغنی اور بے نیاز کر دیں گے. اور ساتھ کے ساتھ فرماتے تھے, جس نے اللہ کے در پر آنا نہ سیکھا, اللہ سے کہنا نہ سیکھا, در در کی ٹھوک نہ کھائے گا اور مسئلے حل ہو کے نہیں دیں گے. اس لیے فرمایا کرتے تھے, ہم ہر امتی کے پاس 24 گھنٹے میں ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ وقت فارغ ہوتا ہے. جتنے چاہے بڑے کاروباری ہوں, جتنے چاہے بڑے عہدے پر ہوں, چاہے حکومت چلا رہے ہوں, ہر ایک کے پاس کچھ وقت فارغ ہوتا ہے. فرماتے تھے, امت کی عوام, امت کے خواص, امت کے تاجر, امت کے کاشتکار, امت کے ہر طبقے کا ہر فرد صرف اگر اپنا روزانہ کا فارغ وقت مسجد کو دے دے تو معاشرت کی جتنی گندگیاں, جتنی بے حیائی, جتنی بے پردگی, جتنی جہالتیں, جتنی بے احترامی, جتنی حقوق کی پامالی, ان سب کا 99% فرماتے تھے 99% قابو میں آ جائے اگر امت اپنا فارغ وقت مسجد کو دے دے. پھر فرماتے تھے, گاؤں والے حقے پر ضائع کرتے ہیں, شہر والے چھوٹے موٹے ہوٹلوں پر دو آنے کی پیالی پینے پر اور اخبار دیکھنے پر, اور ذرا بڑے ہوئے تو پارکوں میں گھومنے پھرنے پر, اور ان سے ذرا زیادہ دو پیسے ہوئے تو کلبوں کے ممبر بننے پر. یہ سارے اگر اپنا روزانہ کا فارغ وقت مسجد کو دے دے, اور یہ طے ہے, مسجدیں جتنی آباد اتنے گھر آباد, مسجدیں دعائیں دیتی ہے, اگر نمازیں دعائیں دیتی ہوئی جاتی ہے اور روزے دعائیں دیتے ہیں اور قرآن کی تلاوت دعائیں دیتی ہے, مسجدیں بھی دعائیں دیتی ہیں, لیکن اگر نماز بد دعا دینے والی, روزے بد دعا دینے والے کے سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں, ایسے دعوت, ایسے تعلیم, ایسے مسجد کی آبادی, ایسے مسجدوں کا کہ یہ بھی کہیں بد دعا نہ دے رہے ہوں. جیسے قرآن کے بارے میں ہے نا, رب طال للقرآن والقرآن يلعنه, بہت سے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں اور انہیں قرآن ان پر لعنت کرتا ہے, یہ کس کے ہاتھ پڑ گیا. ماں یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ تو بہت فرماتے تھے, اگر مسجدوں میں آنا سیکھ لیا, کسی کے در پر کہیں کسی کی خوشامد کی ضرورت نہیں, جو مسئلہ آیا اللہ سے کہا, جو مسئلہ آیا اللہ سے کہا. اور اللہ سے کہنے کے لیے کہ منہ بنانا پڑتا ہے. جیسے کوئی آدمی کہے کہ بھائی وہ میرے بچے کے ایڈمیشن کا مسئلہ ہے, ذرا آپ وائس چانسلر سے، ذرا آپ پرنسپل صاحب سے، ذرا آپ فلانے صاحب سے. نہ بھائی، میرا ان کا کہاں تعلق ایسا کہ میں کہہ دوں. ہم بھائی کہ جس سے بات کرنی ہو، جس کے ہاں سفارش کرنی ہو، اس کے لیے منہ بنانا پڑتا ہے. اللہ سے کہنا آ جائے، اللہ کی قدرت حرکت میں آ جائے، اللہ کے فیصلے امت کے حق میں پنپنے، چمکنے دمکنے کے ہو جائیں، اس کے لیے منہ بنانا پڑتا ہے. اور منہ بنتا ہے مسجد والے اعمال سے، جیسے لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فی، کہ یہ تھے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ پاک فرما رہے ہیں، پیارے نبی یہ مسجد زیادہ حقدار ہے آپ کے قیام کی، آپ کا قیام یہاں ہو، فلانے کے بنگلے پہ، فلانے کی کوٹھی پہ، فلانے کے پارک میں، اور فلانے وہ کیا ہوتا ہے، فارم ہاؤس، کیا فارم ہاؤس، وہاں ٹھہرایا، وہاں سے تو نکل رہے. لمسجد اسس علی التقوی، یہ کوٹھیوں میں رہ کے، بنگلوں میں رہ کے، فارم ہاؤسوں میں رہ کے بات سمجھ میں نہیں آتی. مسجد ہو اور مسجد کی جماعت کی صفات بتلائی، یہ مسجد خدا کو بہت پیاری ہے. آپ خدا کے کتنے پیارے، اے میرے پیارے، تیرے قیام کے لیے یہ میری پیاری مسجد ہے. کہ قالین اس کے کہاں سے آئے، اس میں پنکھے کتنے ہیں، اور اس کے جھمر کہاں سے آئے، کہ وہاں تو وہاں سے چل کے جب مدینے آئے ہیں تو 9 ہجری تک اس مسجد میں چراغ نہیں جلا ہے، اور دنیا سے رخصت والی رات اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، اگر ہمارے پاس تیل ہوتا تو ہم چراغ نہ جلا لیتے، کھانے اور چپڑنے، کہ وہ بھی پڑوسن یہودیہ سے مانگ کے لائی ہیں، سن 9 ہجری میں چراغ جلا ہے. کہ مسجدیں لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم حق ان تقوم فی، پہلی صفت مسجد والوں کی بتلائی خوف خدا، تقوی. اگر کسی 10 منزلہ 50 منزلہ مکان کا سارا دار و مدار اس کی بنیاد پر ہے، تو مسجد وار جماعتوں کی بنیاد مسجد وار جماعت کے ساتھیوں کے تقوی پر ہے. 50 منزلہ بلڈنگ ہے، بنیادیں کھوکھلی ہیں، کبھی ہوا کے جھٹکے میں، کبھی سیلاب کی زد میں، کبھی زمین کے ہلنے میں، کہ ساری 50 منزلہ بلڈنگ اور اس میں جو کچھ ہے سب زمین بوس. اسی لیے جب کوئی بلڈنگ بنتی ہے، جتنے بلڈر ہیں ان سے پوچھ لو، سب سے زیادہ کوشش ہوتی ہے اس کی بنیادیں ٹھوس ہوں. ہمیں مسجد وار جماعت بنانے کو کہا، لیکن مسجد وار جماعت کی بنیادیں قرآن نے بتلائی. ہر ایک کے اندر خوف خدا ہو، لمسجد اسس علی التقوی یحبون ان یتطہروا، کہ یہ جماعت کے ساتھی ایسے ہیں، یہ ملک کے دل دادے ہیں، نہ دولتوں کو اکٹھا کرنا جانتے ہیں، نہ ان کے اندر کی خواہشیں اور ان کے اندر کے چوچلے اور ان کے اندر کی امنگیں اور ان کے اندر کے ارمان دنیا اور دنیا کے سامان ہیں. یحبون ان یتطہروا، عقیدہ ہمارا پاک ہو جائے، عمل ہمارا پاک ہو جائے، عادتیں ہماری پاک ہو جائے، کھانا ہمارا پاک ہو جائے، کمانا ہمارا پاک ہو جائے، رہن سہن ہمارا پاک ہو جائے. ہم مسجد میں پاک، ہم مسجد سے باہر اپنے گھروں میں پاک، اپنی گلی میں پاک، اپنے محلے میں پاک، اپنے شہر میں پاک، اپنی منڈیوں مارکیٹوں میں پاک، اپنے آفسوں دفتروں میں پاک. یحبون ان یتطہروا، یہ ہے مسجد وار جماعت. بھیڑ جمع کر لینا کا نام مسجد وار جماعت نہیں ہے. اور اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. جیسے ایک روایت میں دیکھا، جمعے کے دن لوگ آ جاتے ہیں، پانچ یہاں بیٹھے، سات وہاں بیٹھے، دس یہاں بیٹھے، دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، تو پہلی دفعے میں فرشتہ کہتا ہے اے چپ، اللہ کا دربار ہے، یہ دنیا کی باتیں کرنے کی جگہ نہیں ہے. یہ اگر باتوں سے نہیں رکتے، دوسری دفعہ میں فرشتہ کہتا ہے دانت کے نہیں مانے گا اللہ کے گھر میں. پھر بھی نہیں مانا، گھنٹوں چلے جا رہے ہیں. یوں آتا ہے تیسری مرتبہ میں فرشتہ کہتا ہے او اللہ کے دشمن، مسجد میں بیٹھا ہے اس کو فرشتہ کہہ رہا اللہ کا دشمن. اس لیے صرف مسجد میں بھیڑ جمع ہو لینا کافی نہیں، مسجد ہو، تقوی کی بنیاد پر ہو، خوف خدا کی بنیاد پر ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی فکروں کی بنیاد پر ہو، آپ کے والے غم کی بنیاد پر ہو، آپ کے والے ہجرت اور نصرت کی بنیاد پر ہو، آپ کے والے آنے والوں کو ہر ایک کو سینے سے لگانے والی بنیاد. یہ بنیادیں ہیں. سلمان کہاں سے دھکے کھا کے آئے تھے، کتنی گلیوں کے، کتنے کوچوں کے، کتنی جگہوں کے، ایک پہ گئے، دوسرے پہ گئے، تیسرے پہ گئے، کہیں طبیعت کا اطمینان نہ ہوا، چوتھے پہ آئے، وہ بھی ایسے ہی ہو رہا تھا، آج مرے کل مرے. انہوں نے یوں کہا، بھئی اب تم بھی مر رہے، تمہارے بعد ہم کہاں جائیں؟ اس چوتھے نے یوں کہا تھا، دیکھ نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تشریف آوری کا وقت قریب ہو گیا ہے، اور تمام نبیوں نے پیشین گوئی کی ہے، وہ عرب میں آئیں گے، اور ان کی پہچان کی تین علامتیں ہیں، صدقہ وہ نہیں کھاتے، ہدیہ وہ قبول کرتے ہیں، اور ان کے شانے پر نبوت کی مہر کبوترے کے انڈے انڈے نما ایک چھوٹی سی بوٹی ابھری ہوئی ہے. جب کسی کے لگ جاتی ہے نا، جیسے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک ہے تبلیغ میں چلنا، ایک ہے دعوت میں چلنا، اور ایک ہے دعوت کا ہمارے اندر میں چلنا. ابھی تو ہم سب دھکا مارو تبلیغ میں چل رہے ہیں، خدا دعوت کو ہمارے رگ و ریشے میں رچا بسا دے. جیسے ایمان کے لیے حضور کی دعائیں ہیں، اللہم انی اسلک ایمان یباشر قلبی، اے خدا میں تجھ سے وہ ایمان چاہتا ہوں جو میرے رگ و ریشے میں رچ بس جائے. ابھی ہم دعوت کی باتیں کر رہے ہیں، اور بہت بڑا دھوکہ ہے. بڑے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مذاکروں کی کثرت نے عمل کی جگہ لے لی. مذاکرے وہ عمومی گشت جس کو بڑے حضرت نے یوں فرمایا، ہماری اس محنت میں عمومی گشت ریڑھ کی ہڈی ہے. کیسا کوئی پہلوان ہو، کتنا تندرست و توانا ہو، جب ایک مہرہ ہل جاتا ہے یا دو کے بیچ میں کچھ گیپ ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کہتا پڑے رہو بیڈ ریسٹ پر، ساری محنت کی جان عمومی گشت تمام نبیوں نے کیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ در خیمہ، گلی در گلی، قبیلہ در قبیلہ. اب ہم اس عمومی گشت کو، ارے بھائی پچھلے ہفتے کدھر گئے تھے؟ جی ادھر گئے تھے. اچھا دیکھو تھوڑا ایسا ہے، وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے، جلدی سے جاؤ، اب کی یوں جا کے یوں آ جاؤ. ہو گیا عمومی گشت. اب مانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ تو اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ایک مرتبہ ایک میوات کی جماعت آئی. حضرت جی، جی ہماری کارگزاری سن لو. فرمایا کہ کارگزاری ہے یا وقت گزاری ہے؟ ہیں جی، یہ مولانا محمد احمد صاحب بھاولپوری، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، وہیں مولانا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. حضرت جی یہ کیا عنوان ہے؟ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ جس مسجد کے لوگ یوں کہہ رہے ہوں ہماری مسجد آباد ہے، ہماری مسجد میں کام ہے، اگر اس مسجد کے ذمہ دار اپنی مسجد کے ہفتے واری عمومی گشتوں میں خود شریک ہیں تو مسجد میں کام ہے، ورنہ کام کی باتیں ہیں. یہ وہ تھرمامیٹر ہیں بڑوں کے دیے ہوئے، جیسے تھرمامیٹر سے دیکھا جاتا ہے ٹیمپریچر 99 ہے کہ 99.5 ہے، 101 ہے کہ 105 ہے، کہ دماغ کو چڑھ گیا ہے. بخار کے لیے تھرمامیٹر ہوتا ہے. دعوت کی راہ میں چلنے والے، دعوت کو بولنے والے، دعوت کے لیے سوچنے والے، دعوت کے اعمال کے مذاکرے کرنے والے ان تھرمامیٹروں سے اپنا ٹیمپریچر دیکھ لیں. جیسے ایمان کو دیکھنے کے لیے ٹیمپریچر دیا، حضرت حارثہ کو ٹھوکر مار کے جگایا تھا، کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ صبح کیسے ہوئی؟ اصبحت مؤمنا حقا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ایمان کی حقیقت کے ساتھ کی صبح ہے. جی ہاں، یہ تو تمہاری اپنی بات ہے، تمہارا اپنا دعویٰ ہے، اور کوئی دعویٰ بغیر دلیل کے مانا نہیں جاتا. حارثہ تم یہ جو کہہ رہے ہو، اس دعوے کی کیا دلیل ہے؟ کیسی شاندار دلیل دی. پھر میری وہ بات یاد رکھنا، حضور کی سیرت مبارکہ، صحابہ کی سیرت مبارکہ، ہمارے اسلاف کی باتیں، یہ ساری ہمیں بھولا ہوا سبق یاد کرنے کے لیے ہماری رہبری ہے. اللہ کے رسول 24 گھنٹے میں، ان کے بیوی بچے بھی تھے، ان کا کھیت کیا اور باغ بھی تھا، لوگوں سے بھی ملتے تھے، رات بھی ہوتی تھی، دن بھی. اللہ کے رسول 24 گھنٹے کھاتے کماتے، باغ میں، اندر باہر، مسجد میں، مسجد سے باہر. اس استحضار کے ساتھ، جنت میرے دائیں طرف، دوزخ میرے بائیں طرف، اللہ کا عرش سامنے جواب دہی، اس دھیان کہ یہ بھولا ہوا سبق یاد دلایا. جتنی چاہے تقریریں کرو، اور جتنی چاہے تشکیلیں کرو، اور جتنے چاہے چلے، اور جتنے چاہے کام کرو، ہمیں تمہیں سبق پڑا گئے. ہماری اس محنت کا پہلا قدم ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ، اور ایمان کی حقیقت بتا گئے. اس دھیان کے ساتھ، وہ پرانے سے پرانا ہو، نیا ہو، تاجر ہو، کاشکار ہو، غریب ہو، امیر ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، دیہات کا ہو، شہر کا ہو، ہر ایک کو اس طرح کی زندگی گزارنی آ جائے، ہر ایک اس استحضار کے ساتھ کہ یہ ہے ایمان. پھر اس ایمان پر جو مددیں ہیں وہ اللہ کے وعدے ہیں. ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. دیہاتوں میں رہتے ہوں، گاؤں میں رہتے ہوں، گلیوں میں رہتے ہوں، یہ آبادیوں میں رہنے والے اگر ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ، اللہ کا خوف اپنی حقیقت کے ساتھ اگر ان کے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے، ہم زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. خدا جھوٹ نہیں بولتا، خدا وعدہ خلافی نہیں کرتا. مشکل یہ ہے وہ ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آدمی جب کرنے کے کام نہیں کرتا ہے تو نہ کرنے کے مجبور ہو کے کرنے پڑتے ہیں، پھر فرماتے تھے جان مال اور صلاحیت یہ تینوں چیزیں استعمال کرنے ہی کے لیے ہے، امت کی جان، امت کا مال، امت کی صلاحیتیں جب لگنے کی جگہ نہیں لگتی تو نہ لگنے کی جگہوں میں مجبور ہو کے امت کا وقت بھی، امت کا پیسہ بھی اور امت کی صلاحیتیں بھی. اب یہ ایک جملہ ایسا دے دیا ہے ہر ایک کے ہاتھ میں تھرمامیٹر ہے، ہر ایک دیکھ لے میری 60 سالہ، میری 70 سالہ، میری 50 سالہ، میری 40 سالہ، میری کم و بیش زندگی کا کتنا وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، آپ کی تابع داری، آپ کے کام کو کام بنانا، آپ کی سوچ کو سوچ بنانا، آپ کے غم کو غم بنانا، آپ کی محنت کو محنت بنانے میں میرا کتنا پیسہ، میں کب کب نبی کی سنتوں کو پانی پہنچانے میں، شریعت کے احکامات کو زندہ کرنے میں اور اس کو خدا کی مخلوق تک پہنچانے میں، اب کتنا میرا وقت، کتنا میرا مال اور کتنی میری سوچ، اس سب کے خلاف ایمان پر ضرب کاری والے بول، میری زبانوں کے وہ بول کہ جس سے ایمان پر ضرب کاری، جس سے میری نماز کی جان نکل جائے، میری دعا تو آسمانوں کو کیا جاتی، وہ میرے منہ پہ واپس ماری جاتی ہے، انا لک الاجابہ، تیری دعا کیوں قبول کروں؟ کہ یہ تھرمامیٹر ہیں، خالی تقریروں کے لیے نہیں ہے، ہر ایک کو اپنی بغل میں دبانا ہے، ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا ہے، اس لیے یاد کرو اپنی تبلیغ میں نکلنے کے پہلے دن کو، ہر ایک سے کہا گیا تھا اور اب بھی کہا جاتا ہے، یہ تو کام اپنی اصلاح کی نیت سے، ہر ایک پہلے دن یہ نیت، تمہارے ایک دن نیت کے لیے ہو گئی، ساری عمر اسی نیت کے ساتھ چلنا، یہ سبق ہے. اس پر کہہ رہا تھا، اب حضرت سلمان کو تلاش ہوئی، مجوسی کے بیٹے، خود مجوسی، اللہ اپنی بے نیازی بھی بتاتے ہیں اور اللہ اپنی عطا و کرم کے واقعات، ہمارا کرم ہے تو کیسا، ہماری عطا ہے تو کیسی، ہماری بے نیازی ہے تو کیسی. مجوسی ہیں، آگ کے پجاری، طلب پیدا ہو گئی، طلب پیدا ہو گئی، اب تلاش میں لگے ہیں. اور جو سچ مچ جس میں طلب ہوتی ہے، وہ ٹھوکرے کھانے سے، وہ سردی گرمی سے، وہ اپنا پرایوں کی طرف سے باتوں کے جھیلنے سے وہ نہیں گھبرایا کرتا. ماں یوسف صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے، جب آدمی اس محنت کو اپنی محنت بناتا ہے، بڑے بڑے امتحانات اور بڑی بڑی آزمائشیں اپنوں کی طرف سے بھی، پرایوں کی طرف سے بھی، جیسے قرآن نے کہا ہے، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَفِي أَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اگر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا، خوف خدا کے ساتھ چلتے رہے، بہت بڑا کام ہے. اللہ کہہ رہے کیا دیں گے اللہ اس پر، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الغرض حضرت سلمان میں طلب پیدا ہو گئی، اسی لیے تعلیم کے شروع میں یہ بات کہی جاتی ہے، فضائل اعمال کے ذریعے، فضائل اعمال کے ذریعے دلوں میں دین کی سچی طلب پیدا کرنا، اور وعدے اور وعید کے ذریعے علم و عمل میں جوڑ پیدا کرنا. اس کے لیے ہماری تعلیم خالی روایتیں یاد کر لینے سن لینے اور کانوں سے گزار لینے کے لیے نہیں، اندر میں وہ طلب، میرے کاروبار کا دین کیا ہے، میرے گھر کی شادی کا دین کیا ہے، میرے بچوں کی تعلیم و تربیت کا دین کیا ہے، اس کی طلب، پھر وہ طلب کہ علماء سے صحبت، ان کے پاس جانا، ان سے سمجھنا، الغرض حضرت سلمان میں طلب پیدا ہو گئی، نکلے دیکھا ایک قافلہ جا رہا، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہ جی ہم تو عرب جا رہے ہیں. او ہو، عرب تو مجھے بھی جانا ہے، بہت اچھا، مجھے ساتھ رکھ لو گے؟ کہ جی ساتھ رکھ لیں گے. لے لیا ساتھ، چلتے رہے، لیکن جب اغراض اور نفسانیت آ جاتی ہے، ہمدردی نکل جاتی ہے، خیر خواہی طبیعتوں سے نکل جاتی ہے، تو آدمی وہ کرتا ہے جس کو سوچ نہیں سکتے. یہ تو اپنے بھولے پن میں کہ بھائی یہ جا رہے ہیں میں بھی ان کے ساتھ ہو جاؤں، لیکن اس میں کون کیسا تھا؟ قافلے تو ضرورت پڑی، بھائی کیا بیچیں، کیسے اپنا مسئلہ حل کریں، کیونکہ یہ ایک اجنبی ہے، اسے بیچ کھاؤ. ان قافلے والوں نے اسے ایک یہودی کے ہاتھ بیچا، انہیں ایک یہودی کے ہاتھ بیچا، اور یہودی نے جو ان پر کام لگایا 12-12 گھنٹے، 14-14 گھنٹے، سارے درختوں کو پانی دینا، کھجوریں تیار ہو جائے تو اتارنا، اور چھٹی ایک دن کی نہیں. بہت پریشان تھے، لیکن کیا کرے، کیا اپنوں ہی نے یہ دن دکھائے، جن پر اعتماد کیا تھا، جن کے ساتھ چلے تھے، کہ وہ اب بیچ رہے ہیں. ایک دن حضرت سلمان کھجوریں اتارنے کے لیے اوپر چڑھے ہوئے تھے، نیچے وہ باغ کا مالک بیٹھا ہوا تھا یہودی، اس کا چچا زاد بھائی آیا اور بہت آن شان بکنے لگا، اب ستیہ ناش جائے ان کا، ایک بھیڑ کی بھیڑ لگا رکھی ہے. ارے کیا ہوا؟ ارے ایک آدمی آیا ہے اور یوں کہہ رہا میں اللہ کا نبی ہوں، اور اس کے چاروں طرف وہ تو یہ کہہ رہا ہے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ارضا، وہ اندر ہی اندر خوش ہو رہے ہیں کہ تیر نشانے کو لگتا نظر آ رہا ہے، بہت اچھا کہ یہیں کہیں قریب میں ہے. اترے، چھٹی مانگی نہیں، آئی کام کرو. پھر موقع دیکھ کر تھوڑی سی کھجوریں لے کے گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تشریف فرما. بھائی آپ لوگ سفر میں ہو، مسافر ہو، میرے پاس اور تو کچھ نہیں، یہ تھوڑی سی کھجوریں ہیں پر صدقے کی ہے. حضور نے فرمایا بھائی ہم صدقہ نہیں لیتے، ہم صدقہ نہیں کھاتے. وہاں سے تو یہ جواب ملا، اور حضرت سلمان کی باتیں کھل گئی کہ واہ نشانے پہ لگ رہا ہے. جب آدمی سچی طلب کے ساتھ اللہ کے راستے کی ٹھوکنے کھاتا ہے، ہر طرح کی اغراض سے بالاتر ہو کر اللہ رسول کی تلاش میں، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسوله فہجرته الى اللہ ورسوله، جو اللہ چاہتا ہے اسے اللہ ملتے ہیں، جو نبی کو چاہتا ہے اسے نبی کی محبت، نبی کا عشق اور نبی کا وہ دلارا بن جاتا ہے. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكَحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، جو ٹھوک رہے تو کھا رہے ہیں اور سب کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن ہائے دنیا، ہائے اندر میں چھپی ہوئی ہے. ہاں انہیں ملے گی، انہیں ملے گی، ضرور ملے گی، دنیا مل جائے گی، ڈیر لگ جائے گا، اللہ رسول نہیں ملیں گے. خدا میری تمہاری حفاظت فرماوے، خدا مجھے تمہیں اخلاص نصیب فرماوے، سارے کام کرنے والوں کو خدا اپنا تعلق، اپنی محبت اور اپنی رضا کا پروانہ نصیب فرمائے. چلے گئے حضرت سلمان، بھئی کھجوریں تو اس کی تھی، پھر ایک موقع دیکھ کر کچھ کھجوریں لے کر آئے کہ جی وہ اس دن تو آپ حضرات نے وہ صدقے کی تھی اس لیے قبول، لیکن یہ بالکل خالص ہدیہ کی ہے. حضرت نے فرمایا ہاں بھائی ہدیہ تو لیتے، اب اور پکی ہوتی جا رہی، اب انتظار ہے، اب انتظار ہے کہ وہ ختم نبوت، وہ مہر نبوت دیکھ لوں اپنی آنکھوں سے. جب سچی طلب کے ساتھ چلتے ہیں ہمیں دنیا، جیسے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، نکلو نکلو نکلو، کیا آپ کے یہاں تو کسی کی بخشش ہی نہیں؟ امام صاحب تم بھی چلو، مقتدیوں کو بھی لے چلو، مولوی صاحب تم بھی چلو، طلبا کو بھی لے چلو، اور پروفیسر صاحب تم بھی چلو، اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی نکالو، اور تاجر صاحب تم بھی، اور ٹھیکیدار صاحب تم بھی، اور تمہارے مزدور بھی، اور تمہارے کارخانے میں کام کرنے والے بھی، سب نکلو نکلو نکلو. آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ چاہتے کیا ہیں؟ خدا کرے ان کی والی چاہت پر ہم سب آ جائیں. فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، پھر اللہ کی قسم، حکومت چاہتا ہوں، نہ کوئی عہدار کرسی چاہتا ہوں، نہ دولتیں اکٹھی کرنا چاہتا ہوں، صرف اتنا چاہتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کلمہ گو، ہر فرد امت اس محنت کے ذریعے دوبارہ وہاں پہنچ جائے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چھوڑ کر گئے تھے؟ خود ہی فرمایا 100% امت، باغ کا مالک بھی اور باغ میں پانی دینے والا بھی، اونٹوں والا بھی اور اونٹوں کو چرانے والا بھی، بھیڑ بکریوں کا مالک بھی اور اس کا چرواہا بھی، ہر ایک مرد بھی عورتیں بھی، 100% امت اپنے دین سے واقف تھی. اب تو علم سے اتنے کورے ہوئے، اور علم سے اتنے محروم ہوئے، اور علم سے ایسے بھاگے کہ 30 سال کے پکے پرانے نمازی کو بھی اپنی نماز کے مسائل یاد نہیں ہیں، اپنی نماز کے مسائل معلوم نہیں ہیں. اور پھر اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، بازے تو ارے نہیں نہیں بس 5 کام کافی ہے، یہ اپنا کام نہیں ہے. واہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت، تعلیم اور تزکیہ نفس، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ 4 چیزیں، دعوت، تعلیم، تزکیہ نفس، رذائل سے زندگیوں کا پاک ہونا، اور حکمت کے ساتھ کام. یہ آپ چاروں لے کر آئے اور چاروں کا آپ نے حق ادا کیا. ہر ایک دائی، ہر ایک عالم با عمل، اور ہر ایک کی زندگی مزکا، مصفا، منقا، کبر سے، عجب سے، خود پسندی سے. آج وہ جو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان پڑھ رہا تھا، حضرت نے فرمایا جب اعمال سے طبیعتیں سرد ہو جاتی ہیں، صرف باتیں بناتے رہتے ہیں، تو ان میں رذائل پیدا ہوتے ہیں، کبر، عجب، خود پسندی، اپنی منوانی، دوسروں کی نہ ماننی، کسی کی ٹانگ کھینچنی، کسی کی ٹوپی اچھالنی، کہ پھر یہ عیب پیدا ہوتے ہیں. کہ جب یہ آتی ہے تو اس پر اللہ کی مددیں رک جاتی ہیں. یہ حضرت کا آخری جملہ ہے بیان کا. میرے بھائیو، دوستو، عزیزو اور بزرگو، حضرت سلمان کو انتظار تھا، اور یہ وہی بات ہے جو کھپتا ہے، تھکتا ہے، خدا اس کے لئے راہ ہموار کرتا ہے. والذین جاہدوا فینا, اور یہ بھی اسی بیان میں ہے, تعلیم بھی کر رہے ہوں, نماز بھی پڑھ رہے ہوں, تسبیح بھی پھیر رہے ہوں, یقین اللہ کے غیر سے یا حکومت سے یا حکومت والوں سے, مال سے یا مال والوں سے, جن سے جو تعلق, اگر ان سے یقین جڑا ہوا ہے تو یہ تسبیح, یہ تعلیم, یہ نمازیں, یہ گشتیں مجاہدہ نہیں بنیں گے. ثواب مل جائے گا. جس مجاہدے پہ خدا ہدایت کا نور دیتا ہے, جس نور سے حق باطل کی, اچھے برے کی, نفع نقصان کی, خدا کی ناراضگی اور رضا کی تمیز ہوتی ہے اور دل کی آنکھوں سے دکھتا ہے, وہ جب ہر غیر کا یقین دلوں سے نکل جائے, جب آدمی اس طرح چلتا ہے, ٹھوکریں کھاتا ہے, پھر خدا اس کے لیے راہ ہموار کرتا ہے. سلمان کہاں سے چلے تھے؟ ایران سے. کتنی ٹھوکریں کھائی, کتنی جگہ گئے. حق کی تلاش ہے. ہم تو پہلے دن جی ہاں الحمدللہ میں سمجھ گیا, میں سمجھ گیا. خاک سمجھ گئے. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ ایک دن اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑے تھے, دونوں پٹ پکڑے ہوئے تھے اس کے چوکھٹ, اور ایک مدراس کے حاجی صاحب جا رہے تھے کھانا کھا کر دسترخوان سے, پہلے جہاں بچتا تھا. حضرت نے آواز دی, حاجی جی خیریت ہے؟ جی حضرت جی, جی حضرت جی خیریت. تو کچھ کام سمجھ میں آیا؟ جی آ گیا, آ گیا, آ گیا. مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے بہت ٹھنڈا سانس لے کے یوں فرمایا, حاجی جی 20 سال ہو گئے اس مسجد میں پڑے ہیں, دعا کر دو خدا ہمیں بھی سمجھا دے. تمہارا یوسف صاحب یوں زبانی جمع خرچ کر رہے تھے, وہ ان کی اندر کی آواز تھی, کھپ رہے ہیں, پچ رہے ہیں, رو رہے ہیں, اور اپنے کو ہی سمجھ. یہ کام تو جب سمجھ میں آتا ہے, اور جب کوئی سچی طلب کے ساتھ, ٹھوکروں کے ساتھ, ہر غیر کے یقین سے دلوں پر جھاڑو پھیرتے ہوئے, بلکہ بلڈوزر چلاتے ہوئے, اس کی جان سمیت اسے نکالتے ہوئے جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے, خدا اس کو ومن یؤمن باللہ, ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. جو اللہ کی ذات و صفات پر ایمان بناتا ہے, خدا اس کے دل کو راہ دکھاتے ہیں. اب سلمان کی مدد ہو رہی ہے, خدا راستہ دکھا رہے ہیں, پہنچا دیا ہے نبوت کے در تک, تعلیم کے حلقوں میں پہنچنا, مسجدوں میں آنا, فارغ وقت کو مسجد کو دینا, اپنے بھائیوں کو سمجھانا, اپنے بھائیوں کی تعلیم اور انہیں اللہ کے راستے کی نقل و حرکت پر ڈالنا, کہ یہ خدائی رہبری ہے اور یہ اللہ کا دستور ہے. جو قدر کرتا ہے خدا اس کو دیتے ہیں. ناقدری پر تو خدا کو نبی کے بیٹے کی بھی پرواہ نہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. ابو جہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. ناقدری کی خدا نے پرواہ نہیں کی. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے, اس محنت میں ہر ایک کو پہلے دن سے لے کے آخری دن تک, میں نہیں جانتا ہوں, میں نہیں سمجھا ہوں, خدا مجھے سمجھا دے, خدا مجھے سکھا دے. اس ذہن اور فرماتے تھے, جو اس طلب کے ساتھ چلے گا خدا ترقیات سے نوازے گا. خیر, اب حضرت سلمان کو اس کی تلاش ہے. جب یہ بات طے ہے, حق کی محنت, جان سے سننا, حق کی محنت, حق کی تلاش, اس راستے کے مجاہدے, اس راستے کی ٹھوکریں, اس راستے کی قربانیاں, اس راستے کی بھوک پیاس سردی گرمی سہتے سہتے جھیلتے جھیلتے جب اس سطح کو پہنچ جاتی ہے جو سطح اللہ کے ہاں سے مطلوب ہے. جیسے پانی گرم کرنے کے لیے دیگچی کو چولہے پر رکھتے ہیں, چولہے پر رکھی اور دیگچی کھولتی ہو گئی, ایسا نہیں ہوتا. پہلے تو اس کی تلی, پھر وہ گرمی اندر منتقل ہوئی, وہ نیچے کا پانی کنکنا ہوا, پھر وہ اوپر گئی, پھر بیچ کا, پھر اوپر کا, اور یہ گرم ہوتے ہوتے کہ مستقل وہ گرمی چلتی رہی. اب اس میں بھاپ اٹھی اور بھاپ بھی زور کی اٹھی کہ وہ پانی کھولنے لگا, جس کو کہتے ہیں بوائل پوائنٹ. کیا کہتے ہیں؟ بوائل پوائنٹ. جب وہ کھولتے کھولتے سطح کو پہنچ جاتا ہے تو وہ پانی جو اس کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے, وہ ڈھکنا جس نے دیگچی کا منہ بند کر رکھا ہے, اسے اچھال کے پھینک دیتا ہے. حق کی دعوت, ایمان کی دعوت, اللہ کی بڑائی, اللہ کی عظمت, آخرت کے تذکرے, جنت حق, دوزخ حق, نبی حق, محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق, قیامت آنا ہے, لا ریب فیہا. اعمال کی قیمت اس کے لیے گلی گلی, در در, کوچا کوچا, محلہ محلہ, گھر گھر, جب اس کی دعوت کو لے کر چلتے ہیں, ان کی قربانیاں, کسی کا باپ بیمار ہے, کسی کا بھائی بیمار ہے, کسی کی بیوی بیمار ہے, کسی سے گرمی نہیں برداشت ہوتی, کسی سے سردی نہیں برداشت ہوتی, اور کسی سے تو لوگوں کے فقرے نہیں برداشت ہوتے. جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا, اللہ کے رسول آپ کو بہت ستایا گیا, مکے والوں نے کیا کچھ نہیں کیا, کانٹے بھی, اور آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے, اوجڑیاں ڈالی, گلے میں پھانسا ڈالا, گھر گھر میں آپ کے خلاف میٹنگیں کی, اور چہرے پر تھوکا, اور کیا کیا. اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ فرمایا طائف کے واقعے میں. کہ طائف کے واقعے میں تو اشارہ نہیں ہوا تھا. ہاں, ان کے وہ جملے. اچھا, اس لیے کہ وہ طبع نازک تھی. پھول کی پتی سے کٹ جاتا ہے, پھول کی پتی سے کٹ جاتا ہے ہیرے کا جگر. ہیرا بہت سالڈ, لیکن اس کے کاٹنے کے پھول کی پتی استعمال کرتے ہیں. سرکار کی طبع نازک, سرکار کی طبع لطیف, وہ جملے انہوں نے جو تکلیف پہنچائی ہے, گلے میں پھانسے سے, راستے کے کانٹوں سے, اوجڑی ڈالے جانے سے وہ تکلیف نہیں ہوئی. ایسے ہی جب محنت کرنے والے چلتے ہیں, مجاہدوں کے ساتھ چلتے ہیں, تعلیم وہ کرتے ہیں, جان مال وہ کھپاتے ہیں, اور لوگوں کی وہ سہتے ہیں, اور لوگوں کے وہ کہے جملے, اب غیروں کے بجائے اپنوں کے. اسی لیے حضور نے فرمایا نا, بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا فقوبا للغربا. ایک قسم پرسی کی حالت میں کہ اب اپنے بھی پرائے ہو رہے ہوں, اپنے بھی جملے اور فکرے کستے ہوں, کہ یہ تربیت کا سامان, ان کو جھیلنے والے, اس طرح چلنے والے کہ وہ اندر سے بنتے ہیں. جس دن کسی دن ان کی آہ, جس دن کسی دن ان کی دعا کہ وہ جس طرح وہ کھولتا پانی راستے کی رکاوٹ کے ڈھکنے کو اچھال کے پھینکتا ہے, ان جماعتوں کی نقل و حرکت, ان کی قربانیاں, ان کی سردی گرمی برداشت کرنا, اور ہر موقع پر صحابہ نے خندق میں یوں سردی برداشت کی, صحابہ نے تبوک میں یوں پیاس برداشت کی, صحابہ نے غزوہ بن المصطلق کے موقع پر لوگوں کے یہ فکر اور لوگوں کی یہ اسکیمیں یہ منصوبے، خندق میں یہ پیٹ پر دو پتھر باندھے، پتے چبائے، اپنا آپ کو سردی سے گڑے کھود کے بچا، کہ ہر موقع پر ہماری جماعتیں صحابہ کے مجاہدے، ان کی ہجرت، ان کی نصرت، ان کی تمام تکلیفوں کو ذکر کرتے ہوئے، سوچتے ہوئے، دھیان جماتے ہوئے، ہماری تھوڑی سی تکلیف، ہماری تھوڑی سی سردی، ہماری تھوڑی سی بھوک، اللہ ہمیں کیا دیں گے؟ اللہ ہمیں ان کے سائے میں قیامت میں کھڑا کر دے گا کہ جب اس طرح چلتے ہیں، دنیا والوں سے پھوٹی کوڑی نہیں چاہتے ہیں، نہ اپنی حیثیت، نہ اپنی بات، نہ اپنی شان، نہ اپنی آن، یوں کہ جب ان کی قربانیاں اس سطح کو پہنچتی ہے تو کیا کھولتا پانی دیگچی کے ڈھکنے کو اچھال کے پھینکتا ہوگا جو ان کی راتوں کی آہیں، جو ان کی احی قیوم کی صدایں عرش الہی کو ہلا دیتی ہے؟ خدا ہمیں اس محنت کو سمجھائے، یہ ہدایت کی محنت ہے، یہ نبوت کی محنت ہے، سارے نبیوں کے سردار کی محنت ہے، لیکن یاد رکھنا، یاد رکھنا، یاد رکھنا، کھیتی کے لیے بھی محنت کے اصول ہیں، انجینئر بننے کے لیے بھی اس کی پڑھائی کے اصول ہیں، ڈاکٹر بننے کے لیے بھی اس کے اصول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کہ خالص نبوت کی محنت ہے، اللہ ہمارے بزرگوں کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، قرآن، حدیث، سیرت، اس کی روشنی میں جو لائے عمل، اصول، آداب، مزاج دعوت، نہج دعوت، طریقہ محنت ایسا دے کر گئے ہیں کہ کہیں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ خدا بس سب سے پہلی شرط اس محنت کے بارے میں ہر ایک کو یہ یقین، ہر ایک کو یہ انشراح، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی محنت ہے۔ اور بقول مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، جتنے اس کے اعمال ہیں، اعمال دعوت، آج بھی ان عملوں میں زندگیوں کے بدلنے، اور زندگیوں کے بدلنے سے پہلے ان عملوں کے کرنے والوں کے یقین کی تبدیلی کا وہی اثر ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ اب اگر میرا یقین داواں ڈول ہے اور میں دائیں بائیں دیکھتا ہوں، عمل بھی کرتا ہوں، لیکن اس محنت پر، ایسے عمل کرنے والوں پر ہدایت کی ہوا چل جائے، نہیں ہوگا، ثواب مل جائے گا۔ سب سے پہلے اللہ کے ہر غیر سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین، اللہ سے سب کچھ کے بغیر سارا سب کچھ جیسے چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے ہونے کا یقین، اس کی ہمیں مشق کرنی ہوگی۔ اب پھر یوں کہتے تھے اللہ قبر کو نور سے منور فرمائے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے انکار کرتے کرتے کرتے پھر اپنی ذات بت بن جاتی ہے، ہم چنی، ہم چنا، آئی ایم سم تھنگ، میں بھی کچھ ہوں، کہ پھیر جھاڑو اپنے پر کہ کچھ نہیں، جس اللہ نے مجھ کو مٹی سے بنایا۔ ماں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اپنی نفی کرنے کے لیے ہر شکل کو مٹی دیکھنا سیکھو، ہر شکل مٹی سے بنی ہے، ایک دن مٹی بن جائے گی، اور اپنی نفی کرنے کے لیے نماز میں اس کی مشق کرو کہ قیام سے لے کے سلام پھیرنے تک کہ جہاں دیکھ رہے ہو، تم جو کھڑے ہو اور تم جو سجدے کر رہے ہو، تم کیا ہو؟ اس مٹی سے بنے ہو، اسی مٹی میں جاؤ گے، قدرت اس اللہ کی جس نے مٹی سے شکل بنائی، جو ہر شکل کو مٹی بنائے گا، جس اللہ نے اپنی قدرت سے مجھ کو مٹی سے بنایا، میرا اللہ مجھے ایک دن مٹی بنائے گا، اس درمیان کے وقفے میں میرے اللہ نے مجھ کو کچھ موقع دیا ہے، اللہ کی بھولی بھٹکی مخلوق اللہ سے وابستہ ہو جائے، اللہ کی عظمت دلوں میں اتر جائے، ہر طرح کی اغراض دلوں سے نکل جائے. اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ محنت امت کے حوالے کی، عصر کے بعد سن رہے تھے نا، سارے نبیوں کو انفرادی طور پر گھر کے لیے، شہر کے لیے، لاکھ سوا لاکھ کے لیے، عمریں بڑی، وقت زیادہ، کام تھوڑا، آقا نابلہ اشتاد مدینہ فخر دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ساری ذمہ داریاں، اپنے گھر والوں کو بھی وہ امر حلق بسلاۃ وسطبر علیہ لتن در ام القرا، مکے والوں کو بھی لتن در قوم اما اندرا باہم، پوری قوم کو، وما ارسلنا الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا، جو کچھ پہلو نے کیا ہے وہ سارا آپ کو کرنا ہے اور مزید بڑا عالمی سطح پر کرنا ہے اور اس کے لیے عملہ تیار کر کے جانا ہے. اس لیے قرآن نے اس عملے کی تعریف کی، والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان، ہمارے تمہارے لیے راستہ کھلا چھوڑ دیا کہ قابل قدر وہ ان کی جنتیں، وہ ان کے مدارج، وہ ان کے مقامات، وہ ان پر انعامات، کہ وہ تو ہیں سابقین اولین، آگے جو ان کی چال چلے گا، جو ان کی نقلیں اتارے گا، ان کے جذبات کو اپنے میں بھرے گا اور ان کی والے جذبات، ان کی والی نیتیں، ان کی والی قربانیاں، ان کی والی نمازیں، ان کا والا رونا دھونا، ان کی والی سادگی، ان کے والا بھوکا، ان کی والی دعائیں، جو ان کی نقلیں اتارے گا، والذین اتبعوہم باحسان، اور اس سارے میں اخلاص بنیاد ہو، والذین اتبعوہم باحسان، جو ان کی نقلیں اتارے اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے، اخلاص کے ساتھ، کہ ان کے لیے بھی وہ سرٹیفکیٹ ہے اور وہ پروانہ ہے جو اللہ کی رضا کا پروانہ ان کے لیے. میرے بھائیو، دوستو، عزیز اور بزرگو، میں نے عرض کیا کہ حضرت سلمان کو انتظار تھا، مسجد وار جماعت کے ساتھی آنے والوں کو کیسے سینے سے لگائے، ان کا کیسا اکرام کرے. بقول حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے، ہماری اس محنت کے بنیادی اصولوں میں سے ہے مردم شناسی اور موقع شناسی. لوگوں کو سمجھو، لوگوں کو پہچانو، سب کو ایک لاٹھی مت ہانکو. کوئی قوم کا چودھری ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی خواص میں سے ہے، علماء کرام ہیں، نبیوں کے وارث ہیں، حفاظ ہیں، مسجدوں کے امام ہیں، ہر ایک کی حیثیت ہے. ان کی صلاحیتوں کو سمجھ کر اسے ٹھکانے لگانا، موقع شناسی، یہ نہیں جب دیکھو جو چاہے، ہر وقت موقع. اور یہ یاد رکھنا، جو اس کام کو اپنا کام بنائے گا، تمام اغراض سے بالا تر ہو کر، اللہ اسے فراست ایمانی دیں گے، اسے موقع شناسی دیں گے، اسے حکمت دیں گے. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت مل گئی اللہ کی طرف سے بہت بڑی خیر ملی. شرط ہے اس کام کو اپنا کام بنانا. اور کام کو کام بنا نہیں سکتے جب تک اس کے بارے میں 100% اعتقاد، 100% یقین، پورے پورا یہ انشراح محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی محنت ہے. اس محنت پر دین زندہ ہوگا، دین پر اللہ کی مددوں کے وعدے ہیں، ہدایت آئے گی، نور آئے گا، قرآن کے احکامات زندہ ہوں گے. جتنا جتنا حق آتا چلا جائے گا، باطل تو خود بخود دور ہوتا چلا جائے گا. اور سب سے پہلے اس محنت کے کرنے والوں کی زندگیوں سے. اسی لیے اگر ہمارے ہم نہیں بن رہے ہیں، ہمارے یقین میں، ہمارے ایمان میں، ہمارے تعلق مع اللہ میں، ہمارے فکر آخرت میں، ہمارے سنتوں کے اہتمام میں، ہمارے مسنون دعاؤں کے اہتمام میں، ہمارے اپنی گھریلو اور کاروباری زندگی میں اگر شریعت سنت زندہ نہیں ہو رہی ہے، بے شک ہمارے وعظوں سے، ہماری تقریروں سے، ہمارے مذاکروں سے، ہماری دوڑ بھاگ سے اور ہمارے دنیا والوں کے سامنے آنے سے انہیں فائدہ ہو رہا ہے، ہمیں نہیں ہو رہا. صاف بات، جس کو جو جتنی محنت کرے گا اسے اللہ ہدایت دیں گے. شرط یہ ہے کہ خدا کے یہاں اس کا کرنا نبوت والی محنت ثابت ہو جائے. جب دعوت ثابت ہو جائے گی، جب نبی والی محنت ثابت ہو جائے گی، خدا وعدہ خلافی نہیں کرتا. پھر یہ کام کرنے والے، پھر اس راستے کی ٹھوکر کھانے والے جب یہ دیہاتوں، جنگلوں، غیر آباد بستیوں، بنجر علاقوں میں کہیں ایک، کہیں دو، کہیں پانچ، کہیں کوئی ہے ہی نہیں، میلوں چلے جا رہے ہیں، جب یہ اپنے ان اعمال دعوت کے ساتھ گشتیں کر رہے ہیں، تعلیمیں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اپنے بھائیوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور راتوں کو دعائیں مانگ رہے ہیں، ان کی نقل و حرکت پر خدا عالم میں ہدایت کا نور ویسا لائیں گے جیسے سورج کے والشمس تجری لمستقر لہا، کہ جب یہ طلوع ہوتا ہے تو سب سے پہلے بہت پزمردہ پیلی سٹی کیا ہوتا ہے، سرخی مائل، لیکن اس کی رفتار، اس کا چلنا، وہ اس کے اندر میں جلا پیدا کرتا ہے اور ہوتے ہوتے اس کی چمک اور اس کے اندر سے شعاؤں کا نکلنا، کیا اچھا بھی کوئی اس سے نظریں نہیں ملا سکتا، کہ سورج کی نقل و حرکت پر. لیکن مولانا یوسف صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے، جب سے چلا ہے، جب سے خدا نے پیدا کیا ہے اور جب سے اس کی ایک خاص مشرق سے نکلنا، مغرب میں جانا، آج تک دنیا کو کتنی روشنی پہنچائی، لیکن کسی ایک کے ہاں اس کی طرف سے کوئی بل نہیں آیا کہ لوگوں کے پاس، جیسے بجلی والے بل بھیجتے ہیں نا، پانی والے بل بھیجتے ہیں، کہ اگر روب و فارش کے ہاں بھی بل آتے تو ان کی حکومتیں ختم ہو جاتی. کہ کیا بتا کہ سورج نے سبق پڑھایا، چلتے رہو، چلتے رہو، اعمال میں لگے رہو، خدا کا تعلق بناتے رہو، اللہ کی بڑائی کی گونج لگاتے رہو. خبردار، خبردار، کسی کی دولت پہ، کسی کی حیثیت پہ، کسی کی چیز پہ، خبردار، سورج کی طرح اللہ سے لیتے رہو، مخلوق خدا کو دیتے رہو. وہ ساری روشنی اللہ کے خزانوں سے لیتا ہے، مخلوق تک پہنچاتا. اور پھر کیسے پہنچاتا؟ جو اس کی پرستش کرتے ہیں، جو اس کو پوچھتے ہیں، ان کے یہاں بھی، اور جو اس کو خدا ماننے کو تیار نہیں، کہ سبق پڑھایا، اسمیت سے بالا تر ہو کے چلو، میری قوم، میری زبان، میرا علاقہ، میرا آدمی، میری بولی بولتا ہے، میرے ذہن، میرے فکر، خبردار، دوست و دشمن ہر جگہ طلوع ہوتا ہے، ہر جگہ روشنی پہنچاتا ہے. اور اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ذمہ داری امت کو سونپی تھی، عرفات کے دن سب سے پہلے تمام جاہلیت کی عصبیتوں کو اپنے پیروں کے نیچے دفن کیا تھا. میری قوم، میری زبان، میرا علاقہ، میرا رنگ، اور مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ اس کو بہت تفصیل سے مثال دیتے تھے. ابھی بقرعید منائی نا، ماشاءاللہ جانور ذبح کیے. فرماتے تھے کہ جس طرح علماء نے جانور کی رگوں کے کٹنے کو ضروری قرار دیا ہے، علی اختلاف المذاہب، کہ وہ رگیں اگر کٹ جاتی ہے تو جانور حلال، اور اگر ایک رگ رہ جاتی ہے تو حرام، اور خالی وہ حرام نہیں، پھر اس کا فساد کہ اگر اونٹ کو نہر کرنے میں رہ گئی سارے گاؤں کو سر پہ اٹھا لے گا. فرمایا کہ ہماری اس محنت میں یہ عام عالمی محنت ہے، حضور کی امانت ہے، ہر طرح کی اغراض سے، ہر طرح کی عصبیتوں سے بالا تر ہو کر اس محنت کو جو کریں گے خدا ان کے ہاتھوں وہ ہدایت کی ہوائیں چلائیں گے جو مسجد قباء اور مسجد نبوی والوں کے ہاتھوں چلوائی. اور اگر یہ رگیں رہ گئی تو یہی فسادی بنیں گے، جیسے وہ اونٹ سارے گاؤں کو سر پہ اٹھا لے گا. اگر عصبیت کی بنیاد پر تعلیم ہے، عصبیت کی بنیاد پر گشتے ہیں، عصبیت کی بنیاد پر سہروزہ ہے، تو یہ فسادی ہوں گے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے احسان کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ایمان والوں پر کہ جو کچھ لائے تھے وہ سارے کا سارا اپنی اسی شکل کے ساتھ، اپنے اسی مزاج کے ساتھ، انہی قربانیوں کی شکل میں سارا امت کے حوالے کر گئے. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کیا ہے؟ کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، اللہ اکبر، ہر قدم ہر عمل رہبری کر رہا ہے. ایک دن حجرہ شریف سے تشریف لائے، فضل ابن عباس ساتھ تھے، ارے فضل ذرا لوگوں کو جمع کر لو. لوگوں کو جمع کر لیا. آپ نے فرمایا، لوگوں میرے تمہارے سے جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ کیا حقوق ہیں آپ کے؟ کیا احسانات ہیں آپ کے امت پر؟ ساری امت کی کھالوں کی جوتی بنا کر محمد الرسول اللہ کے پیروں میں پہنائی جائے، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک احسان کا بدلہ امت نہیں دے سکتی. اتنا حضور کے احسان. اور آپ کیا، یہ سبق ہے، جتنے چاہے اونچے ہو، جتنے چاہے بڑے ہو، جتنے چاہے پرانے ہو، اور جتنی چاہے قربانی ہو، اور جتنی چاہے عالی نسبتیں ہیں، حقوق العباد، حقوق العباد. فرمایا میرے تمہارے سے جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے، تم میں سے کسی کا کوئی حق ہو تو مجھ سے لے لے. ایک صحابی کھڑے ہوئے، لیکن وہاں حضور نے اپنے آپ کو ایسا نہیں بنایا تھا کہ کوئی کچھ کہہ ہی نہ سکے. وہاں تو اتنا آپ نے رکھا تھا، اللہ اکبر. ہم کیا جانے حضور کی محنت کو اور حضور کے طریقے کو اور حضور کے نہج کو. اللہ اکبر. ایک آدمی آتا ہے اور حضور سے کہتا ہے، آپ مجھے زنا کاری کی اجازت دے دیجئے. ذرا ہمارے ماحول میں کسی تہجد گزار، کسی حاجی نمازی سے کوئی پوچھ لے، اور کوئی کہہ دے کسی مولوی صاحب سے، کسی شیخ الحدیث صاحب سے، کہ جی آپ مجھے چہرے پہ کتنے بل پڑیں گے اور کیسا کھینچ کے تھپڑ مارے گا اور پتہ نہیں کیا کیا کہے گا. سرور کائنات، تاجدار مدینہ، سراپا نور، سراپا رحمت، ان سے ایک آدمی پوچھ رہا ہے، کتنا عوام کے ساتھ، کتنا امت کے ساتھ آپ کا جوڑ تھا؟ ایسا آدمی آ کے پوچھ رہا ہے. شاندار وہ جواب، ہمارے تمہارے لیے سبق. بھائی تمہاری ماں کے ساتھ، تمہاری بہن کے ساتھ، ہے میری ماں میری بہن، ٹانگیں توڑ دوں گا، آنکھیں پھوڑ دوں گا. بھائی تم جس کی اجازت چاہ رہے ہو وہ بھی تو کسی کی بہن بیٹی ہوگی. وہ صاحب وہ یوں کہتے ہیں، اس کے بعد اس عمل کی نفرت جو دل میں آئی، اس سے زیادہ کسی منکر اور کسی خرابی کی نفرت نہیں آئی. آپ نے تربیت بھی فرمائی، آپ نے عملہ بھی بنایا، ساتھی بھی بنائے. اسی لیے کہا تھا لَمَسْجِدٌ اُسِّسْ عَلَى التَّقْوَى خالی مسجد وار جماعت ہے اس پہ بھیڑ جمع کر لینا نہیں وہ مسجد وار جماعت کے ساتھی کیسے ہوں ان کے ہاں آنے والوں کو کیسے سینے سے لگایا جا رہا ہو ان کی صلاحیتوں کو کیسے سمجھا جا رہا ہو انہیں کیسے ٹھکانے لگایا جا رہا ہو چاہے ہیں سلمان اب سلمان کو ضرورت ہے خیر کہہ رہا تھا ایک صحابی کھڑے ہوئے حضور آپ نے فلاں موقع پر مجھ سے اتنی کھجوریں فلاں کو دلوائی تھی وہ ابھی تک مجھے نہیں پہنچی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل ابن عباس سے فضل ان کی کھجوریں دلوا دو ہاں بھائی کسی اور کا کوئی حق ہو تو لے لو ایک اور کھڑے ہوئے اللہ کے رسول ایک دن آپ نے چونکا مارا تھا مجھے میں بھی بدلا لوں ہاں بھائی تو بھی لے لے نہیں جی میری تو اس وقت کمر کھلی تھی میری پیٹھ کھلی تھی آپ نے تو چادر اوڑھ رکھی لے بھائی چادر اتار دی وہ آگے بڑھے وہ نبوت کی بہر کا بوسا لیا ان کے میرا کام ہو گیا یہاں سے فارغ ہو کر ازواج مطہرات میں امہات المؤمنین والمؤمنات میں تشریف لے گئے اور گھر کی عورتوں سے آپ فرما رہے ہیں دیکھو میرے تمہارے سے جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے تم میں سے کسی کا کوئی حق ہو تو مجھ سے لے لو حقوق کی ادائیگی حقوق کی ادائیگی ہمارے تو زبانوں کے بول ہمارے زبانوں کے بول گھر کے باپ کو بیٹے کو بھائی کو چچا کو ماموں کو مسجد کے امام کو حافظ جی کو مصلیوں کو رات دن کے بیٹھنے والے ساتھیوں کو کیا شہد کی مکھی کے ڈنگ سے منہ پھولتا ہوگا جو ہمارے زبانوں کے بولوں سے دل چر جاتے ہیں اور دل کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور ہم مطمئن ہیں ہم تو نماز پڑھتے ہیں ہم تو تہجد گزار ہیں ہم تو چنی ہیں ہم تو ڈھائی گھنٹے کی تقریر جھاڑتے ہیں جھاڑا کر تو اپنی تقریر اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا یہ ہے وہ سیرت کی روشنی میں کام کرنا کیسے چل رہے ہیں ایمان کتنا بن رہا ہے نمازوں میں کتنی جان پڑ رہی ہے دعاؤں پر اپنے مسائل کو کتنے حل کرا رہے ہیں اللہ کا خوف کتنا بڑھ رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کا شوق اس کا کلمہ بلند ہو جائے اس کے لیے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے جذبات اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ خلافت راشدہ کو جب بیان فرماتے تھے جب اس کام کو کام بناؤ گے اس یقین کے ساتھ کہ سب سے پہلے میری ہدایت کی ضرورت اللہ مجھے اس راستے سے مرحمت فرمائیں گے بلالت اور گمراہی سے بچائیں گے فرماتے تھے کہ جب اس کام کو کام بناؤ گے تو اس کے لیے محنت کی بنیادیں وہ ہیں جو ابو بکر کی تھی حالات کیسے بیٹی بیوہ ہوئی اور اپنی بیٹی ہی جتنی محبت صاحبزادی سے ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاطمہ میرا جگر پارا ہے جس نے اس کو ستایا مجھ کو ستایا بیٹی کو بھی تسلی دینی ہے کہ بیوہ ہوئی ہے تو داماد زمین و آسمان نے کبھی ایسا داماد دیکھا ہے نہ قیامت کا سورج طلوع ہونے تک زمین و آسمان ایسا داماد دیکھیں گے وہ داماد بیٹی اور ساری امت کی مائیں اور وہ 23 سالہ محنت کا خلاصہ پوچھو زمینوں پر محنت کرنے والوں سے اب پوچھو کروڑوں کی گاڑیاں اپنے دروازے پر کھڑے کرنے والوں سے مدانے کوئی ذرا سا اس پہ نشان لگا دے کارخانہ داروں سے دکانداروں سے مارکیٹ سجانے والوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت کا خلاصہ ہے ہر ایک کی زبان پر. ہم اپنے باپوں کے مرنے سے ایسے یتیم نہیں جیسے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے پر ہم یتیم ہوئے. اب وہ کون ہوگا, اب وہ کون ہوگا کہ جس کی پنڈیوں پہ ورم ہماری وجہ سے, ان تو عذبہم فإنہم عبادک, ان تو عذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. ایک آیت پر ساری رات. ممتاز الیوم ایہا المجرمون, اللہ جلال میں ہوں گے, قیامت میں اعلان ہوگا او پاپیو ان او گنہگارو چھڑ جاؤ. وہ کیا دن ہوگا, میری امت کے مجرم, میری امت کے گنہگار میرے سامنے کتنے بڑے مجمع سے چھانٹے جائے. اے اللہ اے اللہ, اس ایک آیت پہ رات گزری ہے. مسجد نبی میں مجمع ہے, صحابہ زار و قطار رو رہے ہیں. اب وہ کون ہوگا جو امت کے لیے پیٹ پر پتھر باندھے گا, وہ کون ہوگا جو امت کے لیے جس کے گھر کے چولہے بجھیں گے, وہ کون ہوگا جس کی بیٹی حمل کی حالت میں اور جس کی اس حالت میں اس کی شہادت. یہ سبق پڑھایا ہے امت کو, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب افاقہ ہوتا ہے تو آپ فرماتے ہیں پردہ ہٹا دو, پردہ ہٹا دو, ایک نظر امت کو دیکھتا جاؤں. وہ امت ہر ایک کو آئیڈیل بنانے کو تیار, ہر ایک کا نمونہ, ہر ایک کا رنگ روپ, ہر ایک کی چال چلن, ہر ایک کی ادائیں, ہر ایک کے ایکشن, ہر ایک کے فیشن. اسے پسند نہیں ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ادائیں ہی پسند نہیں. اس لیے یاد رکھنا, یہ محنت صرف چلے چار مہینے اور تھوڑا کر لیا, تسبیح پڑھ لی, نمازیں پڑھ لی, دیندار ہو گئے, اتنی نہیں ہے. مولانا یوسف صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کلمہ توحید کے دو جز ہیں. پہلا جز لا الہ الا اللہ, وہ یقین کی تبدیلی کے لیے ہے, اور فرماتے تھے دوسرا جز محمد الرسول اللہ, وہ ساری فکروں سے یکسو ہو کر محمدی فکر پر آ جانے کے لیے ہے. ہم سارے کہتے ہیں ہمارے چھ نمبر, ہمارے چھ نمبر, چھ نمبر کا پہلا نمبر یہ ہے. اب ہر ایک اپنے یقین, ہر ایک اپنی فکریں, ہر ایک اپنی سوچ, اور سب سے پہلے میں اپنی ذات سے. اللہ ہمیں تمہیں دھوکے سے نکالے, اللہ ہمیں تمہیں دھوکے سے نکالے, ہمیں ایمان کی حقیقت نصیب فرمائے, ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں سے غم اور آپ کی فکروں میں سے فکر نصیب فرمائے. ہم بہت دور ہیں. اسی پر کہہ رہا تھا کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کام کرنے والے اگر ان بنیادوں پر, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین, حالات تو یہ ہیں, اندرونی حالات یہ ہیں, مقامی حالات یہ ہیں, باہر ہرقل نے فوج تیار کر رکھی مدینے پر چڑھائی کو, مسلمان نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے, ایک عورت بھی تیار ہو گئی اس کے ساتھ, دو وقت کی نماز مہر میں معاف کی دونوں نے نکاح کر کے. دیکھیں گمراہیاں تو اسی لیے قربان جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایک دن آپ نے فجر سے لے کے مغرب تک مسلسل دنیا کی ابتدا سے لے کے انتہا تک کیسے کیسے فتنے آئیں گے, کن کن شکلوں میں آئیں گے, علم کے فتنے اور, عمل کے فتنے اور, دولتوں کے فتنے اور, حکومتوں کے فتنے اور, عوام کے فتنے اور, شادیوں کے فتنے اور, حواس کے فتنے سارے یہاں تک کہ مسجدوں کے فتنے بتا دیے. کہنے کو مسجد لیکن اس کے فتنے. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے وہ وقت عجیب تھا, صدیق اکبر کو سب سے پہلے اپنے آپ کو سنبھالنا تھا کہ سب سے زیادہ محبت ان کو تھی حضور سے. اپنے کو سنبھالنا, بیٹی کو تسلی دینا, ساری امت کی ماؤں کو دلاسا دینا, اور ساری امت کے رہبر ہم مصابیح الہدا, وہ ہدایت کی روشنی کے چراغ, من کان یستن منکم فلیستن بمن قد مات, ابرهم قلوبا اعمقهم علما اقلهم تکلفا انتخبهم اللہ لصحبت نبی. براہ راست اللہ کی نظر انتخاب جن پہ ہے ان کو سنبھالنا. جماعتوں کو رخصت کرنا ہے, وہ آخر وقت کی وصیت ہے, انفذوا جیش اسامہ. دیکھو اسامہ کی جماعت روانہ کر دینا, رائے آ رہی ہے, مشورے دینے والے مشورے دے رہے ہیں. اور ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مولانا یوسف صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان کے اندر کی بات یہ تھی کہ بے شک سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے تشریف لے گئے, لیکن آپ کے والا دین اور آپ کے والے دین کی محنت, اس کے اصول, اس کے مزاج, اس کا نہج, اس کے راہ کی ہجرت و نصرت تو وہی ہمارے درمیان چھوڑ گئے ہیں. اگر انہی بنیادوں پر ہم کریں گے, خدا خدا ہے, الان کما کان, خدا اپنی قدرت کے ساتھ, جس خدا نے بدر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی, جس خدا نے احد میں کی, جس خدا نے خندق میں کی, جس خدا نے تبوک میں کی, جس خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مکے میں جھنڈے لہروائے, وہ خدا حی و قیوم ہے, وہ خدا حی و قیوم ہے. جو اس کے اعتماد پر, جو اس کے وعدوں پر یقین کر, نبی کے کام کو کام بنا کر, نبی والی فکروں کے ساتھ, نبی والے جذبے کے ساتھ کرے گا, خدا اس کے ساتھ وہ مدد کرے گا. اسی لیے ان بنیادوں کو اندر میں چھپائے ہوئے حجر شریف میں تشریف لائے سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا سے رخصت ہو چکے تھے, آپ کے اوپر چادر ڈال دی گئی تھی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرے مبارک سے چادر ہٹائی اور پیشانی کا بوسہ لیا اور یوں کہا, طبت حیاً طبت حیاً وطبت میتاً یا رسول اللہ. اللہ کے رسول, جب آپ ہمارے درمیان تھے آپ تو جب بھی اچھے ہی تھے اور آپ تو اب بھی اچھے ہی ہیں. یہ کہہ کے چہرے مبارک پر چادر ڈال دی, سیدھے مسجد نبی کے منبر پر گئے ہیں. مجمع عجیب کیفیت کے ساتھ ہے, کیا رونا, باپوں کے مرنے پر, بچوں کی شہادت پر, بیویوں کے بیوہ ہونے پر, بیٹیوں کے بیوہ ہونے پر, وہ غم کبھی صحابہ پر نہیں آیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن آیا. وہ مجمع ہے, صدیق اکبر منبر پر ہیں. وما محمد الا رسول, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضل الله شيئا. کیا سوچ رہے ہو, کس میں پڑے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیرے ایک اللہ کے رسول ہی تو تھے, آپ سے پہلے بھی رسول آئے ہیں, دنیا سے تشریف لے گئے ہیں, آقا کو بھی پہلے کہہ دیا تھا انکا میتون وانہم میتون, آپ کو بھی دنیا کیا حضور کے جانے کے بعد حضور کی محنت سے روگردانی کر لوگے پیٹ دکھا دوگے اور سنو جو کام سے بیٹھ جائے گا جو نبی کے کام کو چھوڑ بیٹھے گا اپنے ہی ہاتھوں اپنے پیروں پر کلہاڑی مارے گا خدا نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی بات کو قیامت کے سورج طلوع ہونے تک چلانے کا فیصلہ کر لیا ہے سعادت مند ہیں خوش نصیب ہیں جن کی جان و مال و صلاحیتوں کو خدا اس محنت میں استعمال کرا لے یہ سارے سبق ہیں امت کے لیے اگر خدا جو چلا ہے اسے اللہ نے چلایا ہے جو لگا ہے اسے اللہ نے لگایا ہے جو چل رہا ہے اللہ چلا رہے ہیں جو چلے گا اللہ چلائیں گے سجدے میں پڑھ پڑھ کے نمازیں پڑھ پڑھ کے کیا بھکاری بھیک مانگتا ہوگا اس سے زیادہ ذلت اور اس سے زیادہ عزت انکسار کے ساتھ خدا سے مانگنا ہے اے خدا ہماری خود غرضی ہماری دنیا طلبی ہماری جاہ پروری ہماری بے اصولی ہماری بے عنوانی ہماری بے ادبیوں کی وجہ سے ہمیں اس محنت سے محروم نہ فرما اسے خدا سے مانگنا اب آیا مسئلہ اپنے ہی لوگ مرتد ہو رہے ہیں زکات کا انکار کر رہے ہیں ادھر ہرقل کی ادھر حضرت اسامہ کی جماعت ادھر یہ باتیں ابھی تدفین کا مسئلہ بہت سارے مسئلے ایک ساتھ خدا ہمیں تمہیں یقین نصیب فرما دے جتنے چاہے زمین آسمان کے قلابے مل جائیں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی والی محنت کو آپ کے والے اعمال کو آپ کے والے نہج آپ کی والی قربانیوں آپ کی والی فکروں اور سوائے اللہ کی رضا کے جذبے کے کوئی جذبہ نہ ہو اللہ نے آج بھی اس میں وہی تاثیر رکھی ہے خدا حالات کو ٹھیک کرے گا کل 150 رہ گئے کچھ لوگوں نے تو مشورے دیے جب وہ ہر عقل کی بات بھی ہے وہ مسلمان کی بات بھی ہے تو پھر کم سے کم اس جماعت میں سے حضرت عمر کو تو نکال لیجئے امیر تو بدل دیجئے اور عجیب جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہی کرنا ہے اسی طرح کرنا ہے جو کچھ کہا ہے وہی کرنا ہے اسی نے فرمایا ہے ایک موقع پر ہے تو صحابہ میں موجود ہے لو اننی انی من تنفیذ دیش اسامہ لاسترمت المدینہ نارا اگر اسامہ کی جماعت کو اللہ کے راستے میں بھیجنے میں تھوڑی سی کوتاہی کر جاتا مدینہ آگ کی بھٹی بن جاتا جماعت روانہ کی 150 بج گئے اجی سارا مدینہ خالی ہو جائے گا وہ ہرقل آئے گا اور نہ جانے کس کے ساتھ کیا کرے گا فرمایا اگر دشمن آتا ہے مجھے ابو بکر کو شہید کرتا ہے ساری امت کی ماؤں کو شہید کرتا ہے اور ہمارے کفن دفن والا کوئی مدینے میں نہیں بچتا جنگل کے بھیڑیے آ کر ہماری لاشوں کو کھینچ لے جاتے ہیں اس سب کو برداشت کر سکتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کمی آئے اسے میں برداشت نہیں کر سکتا سبق پڑھا گئے جب تک علاقوں میں گلیوں میں مسجدوں میں محلوں میں شہروں میں عالم میں اس جذبے کے ساتھ اور پھر اتنا نہیں کہ تقریر کر دی ہو حضرت بکر صدیق نے تقریر کر کے ان کو بھیج دیا ہو وہ جو 150 بچ گئے اور ان کو کہا کہ پانچ نمازیں پانچ گاؤں میں پڑھنی ہے، جہاں اذان نماز سنو سمجھو کہ یہاں اسلام باقی ہے۔ جب جماعتیں بھیجی، خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی میں سے ایک جماعت کے ساتھ ہے۔ کام جب ہوتا ہے، جس کو کام کہتے ہیں، خالی تقریروں سے، خالی مذاکروں سے، خالی باتیں بنانے سے کام نہیں ہوتا۔ ہر ایک کو اپنے بننے کا فکر ہو، میری آخرت بنے، خدا کی مخلوق خدا سے وابستہ ہو جائے۔ نبی کا کام نبی والے نہج کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ ہوا۔ اچھا، ادھر اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ اس پر مصر، میرے ابا کو امام نہ بناؤ، میرے ابا سے مسجد نبی کی نمازیں نہ پڑھواؤ۔ اماں جان، آپ کے ابا سے اچھا امام لاویں کہاں سے؟ وہ تو پوری امت کا ہے سب سے اچھا، آپ کیوں منع فرماتی ہیں؟ فرمایا، ہاں 23 سال کی محنت میں وہ بدر، احد، خندق، تبوک، وہ فتح مکہ، وہ صلح حدیبیہ، وہ عمرۃ القضاء، وہ غزوات، وہ سرایا، اس سب کے نتیجے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی تھی، اور وہ امت عقیدے، ایمان، تقوی، توکل، دعائیں، خدا کا پیار، غیبی نصرتیں، ظاہری نظاموں میں دراڑیں پڑنا، اس سطح کا بنا کر تشریف لے گئے تھے، اور وہ سارا مجمع میرے ابا کے حوالے کر گئے ہیں۔ کل کو اگر میرے ابا نے پوچھا، میرے ابا سے پوچھا، مسئلہ 2 رکعت 4 رکعت کا نہیں ہے، مسئلہ تو کہ یہ امت ہم نے تمہیں کس حال میں حوالے کی تھی، میرے ابا وہاں کیا جواب دیں گے؟ یہ سبق ہے کام کرنے والوں کے لیے، بڑوں نے کام کیسے دیا ہے، کیا اصول، کیا آداب، کیا مزاج، کیسی قربانیاں، کیسی صفات، کیسے راتوں کا رونا، کیسے اللہ کے نام کی رٹ لگانا۔ کہ ہر ایک کو اس کا فکر ہو، وہ سجا عورت، وہ ہرقل صاحبزادی کی بیوگی، اماں جان کو، ساری ماؤں کو سنبھالنا، پورے صحابہ کو سنبھالنا، اور تقاضے پورے کرنا، اور خود اپنی ذات سے اس تقاضے پر اپنے کو کھپانا۔ مولانا یوسف صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے، جب کام ان بنیادوں پر ہوگا، ان قربانیوں کے ساتھ ہوگا، تو پھر ہماری مسجدوں میں وہ مسجدوار جماعت اور وہ ساتھی اور وہ عملہ تیار ہوگا جن کے ساتھ بیٹھنے کو اچھوں کو کہ سرکار کو فرما رہے ہیں۔ سرکار کو حکم فرما رہے ہیں، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، پیارے نبی تم ہمارے پیارے، یہ مسجد ہماری پیاری، ہمارے پیارے اس پیاری مسجد میں رہو۔ یہاں کہاں قالین، یہاں کہاں زمر، یہاں کہاں روشنی، نہیں، فیہ رجال۔ اس مسجد کی کیا خصوصیت ہے جو آپ حکم دے رہے ہیں کہ اس میں تو آدمی ہیں؟ کیا آدمی؟ آدمی تو ہر جگہ، ہر ایک کے 2 کان، ہر ایک کے 2 ہاتھ، ہر ایک کے 2 پیر، ہر ایک کی 1 ناک، آدمیوں کی کیا کمی؟ نہیں نہیں، اس مسجد کے لوگوں کی خصوصیت یہ ہے، عہدوں کی، کرسیوں کی، حیثیت بنانے کی، اپنی بات منوانے کی، اپنے سامان اور دولتیں اکٹھے کروانے کی، زمینوں کے ٹکڑوں پر راضی ہونے کی، تمام تر ارمان، تمام تر خواہشیں ان کے دلوں سے رخصت ہو چکی ہے۔ ایک ہی جذبہ رہ گیا ہے ایتطہرو. پوچھو عربی جاننے والوں سے. اس لیے بار بار کہتے ہیں علماء کی صحبت اختیار کرو, علماء کے پاس رہو, علماء کے پاس آنا جانا رکھو, ان سے اپنے مسئلے مسائل معلوم کرو, تاکہ اس لیے کہ ہمارا جو تیسرا نمبر ہے نا علم و ذکر. کیا مطلب ہے علم و ذکر کا؟ جو جہاں جس وقت جس حال میں ہے اس حال سے متعلق اللہ کا حکم کیا ہے اس کو معلوم کر کے اس پر عمل کرنا, یہ مقصود ہے ہماری اس دعوت کے تیسرے نمبر علم سے. تاجر, کاشکار, امیر, غریب, مرد, عورت, ہر ایک. اور اس کے لیے جو مقامی محنت ہے, جو مقامی اعمال ہے, روز کہتے ہیں دو گشتیں, دو تعلیمیں, دو نمازیں, دو گشتیں, دو تعلیمیں اور سہ روزہ, روزانہ کا مشورہ, ڈھائی گھنٹے کم سے کم. دو تعلیمیں کہاں ہو رہی ہے؟ مسجد میں ہو رہی, تو گھروں میں نہیں ہے. کتنوں کے ہے؟ اور یہ گھروں کی تعلیم, اللہ اکبر, جہاں اہتمام ہے. ابھی انگلینڈ میں ایک لڑکی ایک فیکٹری میں کام کر رہی تھی. شام کو 5 بجے چھٹی ہوتے وقت اسے اس کے باس نے کہا کہ کل سے یہ کمپلسری یعنی فرضیات تجھے کرنا ہے. اس لڑکی نے کہا کہ باس آپ مجھے 24 گھنٹے کا ٹائم دیں, میں کر سکوں گی یا نہیں اس کا جواب کل دوں گی. اس کے دل میں یہ تھا کہ اگر یہ جو کہہ رہے ہیں کرنے کو شریعت سنت کے خلاف ہے تو نوکری رہے جائے, یہ نوکری میری خدا نہیں ہے. اور اگر شریعت میں اجازت ہے تو پھر آ کے کہوں گی کہ ٹھیک. بچی کو مسئلہ معلوم نہیں تھا, آئی گھر, اپنے ابا سے کہا ابا آج باس نے یوں کہا ہے, مسئلہ مجھے معلوم نہیں, آپ کو معلوم؟ کہ نہ بیٹا مجھے بھی نہیں معلوم. کہ آپ مسجد میں جائیے, مولانا سے پوچھئے, اتنی بات طے ہے کہ اگر شریعت اس کی اجازت دیتی ہے تو کروں گی, ورنہ ایک دفعہ نہیں 10 دفعے چھوٹے انگلینڈ کی سرزمین پر 18 سال کی کنواری بچی. یہ نتیجہ ہے گھروں کی تعلیم کا. حضرت عمر کو امیر المومنین گھر کی تعلیم نے بنایا, اور جن گھروں میں تعلیم ہوتی ہے ان کے ذریعے, ابھی ہماری یہاں ایک شادی ہو رہی تھی, ان کے گھر کی تعلیم کا وقت, اور وہ ایسی قریبی رشتہ داری کہ اگر وہاں نہ جائیں تو ساری عمر قطع رحمی کا قصہ. اب سارا گھر پریشان کہ تعلیم کریں یا وہاں شرکت کریں. وہی بات جس کے اندر سچی طلب ہوتی ہے خدا راہ دکھاتا ہے. اس لڑکی نے یوں کہا ابا اگر ایسا کریں, کتاب ساتھ لے لیتے ہیں, عورتیں تو بیٹھتی ہیں باتیں کرتی ہیں, میں کتاب پڑھنی شروع کر دوں گی تو وہی سب آ جائیں گی, بھائی کیا ہو رہا. اور امید ہے کہ اگر وہ دیکھ لیں گی تو یہی کتابیں گھر گھر پہنچ جائیں گی اور ان سے تعلیم شروع ہو جائے گی بچی کے ذریعے. میں نے کہا نا کہ جس میں سچی طلب ہوتی ہے, کہ سلمان میں سچی طلب تھی, کہاں پہنچایا, اب انتظار ہے جب قربانیاں اپنی سطح کو پہنچتی ہے خدا اپنے غیبی نظام کو حرکت میں لاتے ہیں. صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. سلمان کو دونوں علامتیں مل گئی, صدقہ قبول نہیں کیا, ہدیہ قبول کر لیا, اب مہر نبوت کا انتظار. سارے بیٹھے ہیں سامنے, سلمان بیٹھ گئے پیچھے. روایتوں میں مختلف ہے, اللہ نے کچھ ہوا ایسی چلائی کہ حضور کے جسم مبارک سے چادر گر گئی. اور ایک بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بصیرت, آپ کی وہ چشم فراست نے تار لیا تھا کہ جوان بڑا کام کا ہے, اس کو کسی چیز کی تلاش. آپ نے خود وہ چادر ہٹائی تھی, جیسے چادر ہٹی ہے, جیسے سلمان نے آگے بڑھ کے مہر نبوت کا بوسہ لیا ہے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. کہاں سے آئے تھے, کیسے آئے تھے, پھر جو ان کو اپنایا, یہ تو وہاں کا ہے, یہ تو وہاں کا ہے, یہ تو یہ نہیں تھا وہاں. سلمان و منا اہل البیت, وہر سلمان تیری قربانیاں, وہر تیری طلب صادق اور وہر تیرے مجاہدے, تجھے خدا نے نبوت کے گھر کا فرد بنا لیا. خدا خدا ہے, خدا خدا ہے, اس کے ضابطے, اس کے قانون اور اس کی شریعت, اس کے بتائے ہوئے ضابطے. جو قدر کرتا ہے, نوازتا ہے, جس میں طلب صادق ہوتی ہے, خدا اس سے کام لیتے. چنانچہ یہ مسجد وار جماعت کے ساتھیوں کو حضور کے لیے کہ اس میں بیٹھیں, یہ ساتھی ایسے ہیں, یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ مسجد وار جماعت کا مطلب خالی بھیڑ جمع کر لینا نہیں, ہر ایک اپنے آپ کو سیرت کی روشنی میں کہ مہاجرین کون کون تھے, انصار مدینہ کون کون تھے, ابو عبیدہ بن جراح کیسے تھے, بلال کیسے تھے, ابو بکر عثمان و علی کیسے تھے, ان کی نمازیں, ان کا تقوی, ان کا خوف خدا, ان کی فکر آخرت, کہ مسجد وار جماعت کے ساتھی اپنے ذہنوں میں ان کو ٹارگیٹ بنائے. مجھے یہ روزانہ کی ملاقاتوں سے, مجھے یہ گھر مسجد کی تعلیم سے, مجھے یہ روزانہ کے مشورے سے, مجھے اپنے شہر روزہ سے, مجھے اپنے اللہ کے راستے کی سالانہ, ماہانہ, ہفتے واری, روزانہ انفرادی اور اجتماعی محنت سے, وہ ابوبکر میرے نشانے پر, وہ عمر, کیسی صفات. اللہ جزائے خیر دے, مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ جو حیات الصحابہ میں ان سب کے صفات, ابو بکر کیسے تھے, عمر کیسے تھے, عثمان کیسے, یہ مسجد وار جماعت کے ساتھی ہیں, اور ان سب کے امیر کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جب مسجد نبی کے نمونے پر آئیں گی, جب نبی کے نمونے پر زندگیاں آئیں گی, جب ہر مسجد اپنی مسجد سے عالمی فکر کے اعتبار سے خود اپنی ذات سے کھپ رہے ہوں گے, عالم کے تقاضے پورے کر رہے ہوں گے, پھر خدا ان سے کام لیں گے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے دین مدینے سے پھیلایا, مکے سے نہیں پھیلایا. حالانکہ مکے کے مجاہدے, مکے کی تکلیفیں, مکے والوں کی طرف سے آنے والی ایذائیں مدینے سے کئی گنا تھی, لیکن بات کیا تھی, بات کہ مدینہ منورہ میں جو محنت ہوئی, ہر محلے کا ہر گھر, ہر گھر کا ہر فرد, وہ 92 سال کا بڑا, وہ ایوب انصاری اگر ہے, کہ جو نسبت, جو سعادت دنیا میں کسی کو اب قیامت تک حاصل نہیں ہو سکتی, ایسی خصوصیت کا مالک ہے کہ جو میزبان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتا ہے. لیکن میری تو فلاں حضرت سے, اور میری تو فلاں حضرت سے, وہ تو مجھے ذاتی طور پر پہچانتے ہیں, اور میں تو ان کی شوق, اس سے نہیں ہوتا. چلو کھپو مرو, کسی کو تانا مت دو. دین کی جو محنت جہاں جس طرح ہو رہی ہے, کسی پر زبان مت کھولو. علماء کا احترام, عوام پر شفقت, اپنی محنتوں کو صحیح نہج کے ساتھ کرنا, کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ, جماعت بن رہی ہے, لوگ انہیں قرآن کی آیتیں پڑھ کر مطمئن کر رہے ہیں, جیسے عمر بن جموح کو ان کے بیٹے, اب باجی آپ تو پیر سے معذور ہیں, آپ نہیں جائیں گے تو لئیس علی الاعرج حرج, قرآن کہتا ہے. ہاں بیٹو, جی وہ چاہتا ہے انہیں لگے پیروں سے راہ خدا میں چلوں, محنت کروں, اتنی کروں جا میں شہادت پیوں, ان لنگڑے پیروں سے جنت کے باغوں کی سیر کروں. یہ فضائل خالی یاد کر لینے کے لیے نہیں ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی تشکیل ہو رہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو ایسے ہیں اور آپ کی یہ سعادت کہ یہ تو کسی کو مل ہی نہیں سکتی, لیکن آپ اس وقت میں بیمار ہیں. ہاں بھائی بات تو صحیح ہے, جو نسبت جو خصوصیت جو فضیلت مجھ کو حاصل ہے وہ تو اب دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی, لیکن ان فروع خفاف و ثقالا نکلو اللہ کے راستے میں ہلکے ہو یا بھاری. اس آیت کا کیا کروں, یہ مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دیتی. مدینے کا ہر محلہ, ہر محلے کی ہر گلی, ہر گلی کا ہر گھر, ہر گھر کا ہر فرد. بچے آ رہے ہیں, حضور فرمائے تم تو ابھی چھوٹے ہو, تدبیریں کر رہے ہیں. ہمارے تو اچھے اچھے پہلوان تدبیریں کر رہے ہیں اس راستے. دیکھو میں تو کہوں گا نہیں, امیر صاحب تو تم کہنا یہ تو بیچارے بہت قربانی والے ہیں, بہت پرانے ہیں اور ماشاءاللہ کام کو بس اس وقت میں ان کی تھوڑی سی ایک مجبوری ہے. میں نہیں کہوں گا, تم ذرا چھٹی دے دیں. ہم تو بھاگنے کی تدبیریں کرواتے ہیں, کام کو کام بنائیں گے. اس وقت تک کام کام نہیں بنتا جب تک کہ ہمارے اندر کے جذبات خدا ہمیں زمینوں کا پابند بنا دے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کرتے کرتے. بچے آ کے پنجوں کے بل کھڑے ہوتے ہیں, اللہ کے رسول میں تو لمبا ہوں, ایک آتا ہے وہ کہتا اجی آپ نے مجھے ریجیکٹ, آپ نے مجھے رد تو کر دیا اور واپس تو کر دیا, لیکن بات آپ ذرا سا میری کشتی تو کرا دیجئے ان سے, ان کے نا دیکھنا آپ میں. اور ان کے کان میں کہہ دیا جو ہم کانوں میں کہتے ہیں اپنی جان بچانے کو, اپنی بات چلانے کو, وہ اپنے آپ کی بات کہہ رہے ہیں, وہ کان میں بات کہہ رہے ہیں اپنے کو کھپانے کو. میں حضور سے کشتی کی اجازت لوں گا, تم گر جائیے ہو, مجھے تمہارا کام تو ہو گیا. ہم اپنی کانا پھوسیوں کو سوچیں, ہم اپنی کانا پھوسیوں کو سوچیں, ہم صحابہ کی تنہائی کی باتوں کو سوچیں جن کے ہاتھوں خدا کام لیتا ہے. عورتیں مستورات, میں نے عرض کیا کہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے مدینے سے جو دین دنیا میں پھیلایا اس لیے کہ ہر محلے کی ہر گلی, ہر گلی کا ہر گھر, ہر گھر کا ہر فرد ایک ہی فکر کے ساتھ. جمعہ الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہماری اس محنت کے بنیادی اصول اتحاد فکر اور اجتماعیت قلوب, دل آپس میں ملے ہوئے ہو, دلوں میں جوڑ ہو اور فکر سب کا ایک ہو. کہ ایک فکر کیا ہے کہ ایک فکر اللہ کا ہر حکم زندہ ہو جائے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت زندہ ہو جائے. بڑے حضرت فرماتے تھے ہماری اس محنت سے مقصود احیاء و جمیع ما جاء به, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے وہ سارے کا سارا, ساری کی ساری امت میں اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے. اس کے لیے ایک مرتبہ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے مدینہ منورہ میں مسجد نبی میں بیان فرمایا. اس وقت جتنے مدینے میں رہنے والے بہت سارے پرانے اللہ کے پیارے ہو گئے, فرمایا اس مدینے سے اللہ نے دین چلایا, تم اس مدینے میں ہو لیکن سنو اس مدینے کی تاریخ پڑھو, اس مدینے کی سیرت پڑھو کہ اس مدینے میں رہنے والے تین سے چوتھی قسم نہیں تھی. ایک قسم وہ تھی جو پوری جان پورا مال, ایک قسم تھی آدھی جان آدھا مال کہ بعض صحابہ نے تو اپنے شریک کاروبار بنا لیے مسجد کے تقاضوں کی وجہ سے. کمائی آدھی رہ جائے گی کوئی فرق نہیں پڑتا, اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے. ہم تو اپنی مقامی گشت سے بھی بھاگتے ہیں, ہم کام کرنے والے ہم کام کرنے والے ہیں. آدھی جان آدھا مال فرمایا. تیسری ایک قسم تھی جب مدینہ منورہ کی تاریخ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی سیرت کا عمومی جائزہ لیتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً جتنے سرایا, جتنی جماعتیں, جتنی نقل حرکت, جتنی غزوات, عام صحابہ کی سالانہ 4 مہینے کی نقل حرکت باہر کی اور باقی کے 8 مہینے مدینے کے. کہے کہ کہے کہ گھروں میں آرام کرنے کے. ان کے بھی واقعات قرآن نے ذکر کیے ہیں. اگر مسجد کے تقاضوں کو چھوڑ کر مہمان آ رہے ہیں, قابلے آ رہے ہیں, جماعتیں آ رہی ہیں, ہم اپنے رنگریلیوں میں پڑے ہوئے ہیں. ایک آدمی تھا مدینے میں, اسے شوق ہوا. وہ تو شیطان تو بہت گھاگ ہے, کس کو کس راستے سے مارنا. وہ تھا ہر وقت کا مسجد کا کھوٹا, ساری نماز حضور کی امامت میں, آنے والے مہمانوں کو دیکھ رہا ہے, تعلیم میں شریک ہے, حضور خواب بیان کر رہے ہیں, کوئی کچھ پوچھ رہا ہے, سب میں شریک. شوق ہوا میرے پاس بھی 2 پیسے ہوں تو میں بھی کچھ غریبوں, یتیموں, کچھ بیواؤں, مسکینوں, مسجدوں, مدرسوں, یتیم خانوں کی مدد کروں. بہت رنگ بدلتا. گرگٹ کو دیکھا؟ ارے گرگٹ کو دیکھا؟ پاکستان والوں نے تو گرگٹ دیکھا ہی نہیں. ارے گرگٹ جانتے ہو؟ ہاں بولتے ہی نہیں یار. گرگٹ جانتے ہو کیسے رنگ بدلتا ہے؟ شیطان دائیوں پر, نمازیوں پر, چھوٹوں پر, بڑوں پر, عوام پر, خواص پر وہ رنگ بدل کے آتا ہے. خدا میری تمہاری حفاظت فرماوے. رنگ بدلا. بعض گھڑیاں, بعض موقع ایسے ہوتے ہیں وہ اس کے ارمان اللہ نے قبول کر لی اور دولت آنی شروع ہوئی. اب وہ جانور, اونٹ, بھیڑ, بکریاں, مال مدینہ منورہ میں اس کے پاس رکھنے کو کوئی جگہ نہیں. مدینہ منورہ سے باہر ایک فارم ہاؤس. کیا؟ ارے بولو نا. ہاں فارم ہاؤس بنایا, وہاں رہ کے خوش. صاحب واقعی تبلیغ میں کیا برکت ہے. ایک دل میں آئی تھی, آسمانوں کو چیرتی ہوئی گئی اور دولت کے ڈھیر لگ گئے. بہت گھاگ ہے. وہاں رہنے لگے. اب تو شروع میں تو تکبیریں اولا جاتی رہی, پھر رکعتیں گئی, پھر پوری پوری جماعت گئی. وہ مسجد نبی کی تعلیم اور وہاں مہمانوں کا استقبال اور یہ اور وہ تو سب گیا ہی گیا, اپنی نماز کے بھی لالے پڑ گئے. یہاں تک کہ جمعے کے بدلے ظہر اپنے فارم ہاؤس پر پڑھنے لگا. آدمی جب گرتا ہے, بگڑتا ہے, پتہ نہیں چلتا ہے. ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آدمی بھیجا, جاؤ اس کے مال کی زکات وصول کر کے لے آؤ. وہ حضور کا بھیجا ہوا آدمی بجائے اس کے کہ مرحبا کہتا, اہلن و سہلن کہتا, کیا کہا؟ اچھا تو اب مسلمان بھی ٹیکس دیں گے؟ زکات کو ٹیکس کہہ رہا ہے. یاد رکھنا یہ سارے واقعات میری آپ کی رہبری کے لیے ہیں. سیرت کی روشنی میں کام کرو, سیرت کی روشنی میں کام کرو. یہ ہے سیرت. جب آدمی ماحول سے کٹتا ہے, اسی لیے کہا ہر آدمی اپنی مقامی مسجد سے جڑا ہوا ہو، ہر مسجد شہر کی بڑی مسجد سے جڑی ہوئی ہو، ہر بڑی مسجد اپنے صوبے سے اور ملک سے جڑی ہوئی ہو، کہ کام ایک نہج پر اور صحیح نہج پر ہوگا. جب آدمی اس سے کٹتا ہے پھر ڈیڑھ اینٹ کی الگ بناتا ہے. یہ جواب دیا کہ اچھا تو مسلمان سے بھی ٹیکس، وہ تو حضور کے بھیجے ہوئے تھے، جو جواب ملا وہ جواب لے کے چلے گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار تھا، انہوں نے جا کے جواب سنا کہ انہوں نے تو یہ کہا. حضور خاموش. اب پارا اترا، یہ جو جوشیلے ہوتے نا، جوشیلے بہت، اسی لیے ہمارے کام بڑے فرمایا کرتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمتہ اللہ علیہ، جوش کے ساتھ ہوش بہت ضروری ہے، جوش کے ساتھ ہوش بہت ضروری ہے، نہ پتا نہیں جوش بے ہوش بنا دے گی. اب جوش ٹھنڈا ہوا، پارا اترا، یار میں نے یہ کیا کہہ دیا، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. اب سارا حساب کتاب لے کے آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور زبانوں کے نکلے ہوئے تیر جو ہوتے ہیں نا، زبانوں کے نکلے ہوئے بول، اسی لیے حضور نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحفتیہ وفقدیہ، مجھے دو چیزوں کی جو ضمانت دے دے، دو جبڑوں کے بیچ کی زبان اور دو ٹانگوں کے بیچ کی شرمگاہ کی، او من لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ہم باتوں باتوں میں پتا نہیں کتنوں کے دل چیر دیتے ہیں اور کیسے کیسے کڑوے جملے بول دیتے ہیں، اور پھر کیا کہتے میں نے اتنا ہی تو کہا تھا، میں نے اتنا ہی تو کہا تھا. حساب کتاب کر کے آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رد فرما دیا. یہ رہبری ہے، نبی والا کام مال والوں کے مال کی بنیاد پر، ملک والوں کے ملک کی بنیاد پر نہیں ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام کو کام بنا کر کرنے والوں کو سبق پڑھا رہے ہیں. مالداروں کے مالوں پہ رال مت ٹپکاؤ، ان سے تعلقات اس لیے مت قائم کرو، ان کی طرح یوں مت جھانکو. رد کر دیا. تم سمجھتے ہو ہمارا کام تمہاری مال سے؟ تم تو ڈوبے، ہم کو بھی لے ڈوبنا چاہتے ہو؟ تم یوں سمجھتے ہو زندگی ملک و مال سے؟ ہمیں تو پہلے دن سے سبق پڑھایا ہے زندگی مال و اعمال سے. اللہ بنائیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر بنائیں گے. واپس کر دیا، آ کے بیٹھ گیا. کیا گیا؟ تعلیم گئی، سرکار کی امامت میں نماز گئی. کیسے چپکے چپکے سرکا ہے، وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، وَحْرِ قُرْآن، واہ خدا ہمیں قرآن کا فہم دے اور قرآن کا علم جن کے پاس ہے، خدا ہمیں ان کی صحبت میں رہ کر قرآن سمجھنا، قرآن سیکھنا، قرآن پر عمل کرنا، اس قرآن کی دعوت کو لے کر عالم میں پھرنا نصیب فرما دے. کیا شاندار بات کہہ رہا ہے قرآن. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے قرآن کا، جس کو ہم نے نعمتوں سے نواز رکھا تھا، اب بڑی بڑی نشانیاں دے رکھی تھی، دولت کے لالچ میں، مال پر رال ٹپکانے میں، ایسا ہو گیا فن سلخ، چپکے سے سرک گیا. اس کا سرکنا کیا ہے؟ عقیدے پہ چوٹ پڑ رہی ہے. یہ کچھ دے دیں گے تو کام ہو جائے گا، ان سے کہہ دیں گے تو یہ ضرورت بھی پوری ہو جائے گی. کہتے نہیں ہیں، اندر میں یہ چکی چل رہی ہے. فانسلخ منها, چپکے سے سرک گیا. جیسے اس کی تعلیم گئی, نماز گئی, تکبیر اولا گئی, ذکر گیا, نبی کی صحبت گئی, دولت بہت آ گئی, دولت بہت آ گئی. اسی لیے قرآن نے وہ جو آیت میں نے پڑھی تھی, قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, پیارے نبی آپ کہہ دیجئے لوگوں ہم تم کو باخبر کر دیں سب سے بڑے دیوالیے, دیوالا پھونکتے ہیں نا, مقروض ہو گئے, پارٹی فیل ہو گئی, کہتے دنیا سب سے بڑے دیوالیے, سب سے بڑے نقصان میں, سب سے بڑے گھاٹے میں, الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا, جنہوں نے اپنی تمام کاوشیں, تمام استعدادیں, تمام صلاحیتیں, وقت بھی, پیسہ بھی, جو کچھ تعلقات ہیں, اثر رسوخ ہے, جس جس لائن کی نسبتیں ہیں, ان سب کو اپنی دنیا اکٹھی کرنے پر لگا دی کہ سب سے بڑے دیوالیے ہیں. آگے ان کا راز کھولا ہے قرآن نے, ابھی رجوع نہیں کر رہے ہیں, ابھی توبہ نہیں کر رہے ہیں, ابھی استغفار نہیں کر رہے ہیں, ابھی راہ نہیں بدل رہے ہیں, ابھی خدا کی ذات کے لامتناہی خزانوں سے فائدہ اٹھانے والی راہ, ایمان و عمل و دعا پر اختیار نہیں کر رہے ہیں, اور ابھی تو نماز بھی پڑھتے ہیں تو کسی کو یقین کی گڑبڑی کے ساتھ تعلیم میں بیٹھے ہیں, یقین کے گڑبڑی کے ساتھ, وہم یحسبون وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, تمام طاقت لگا رہے ہیں جس پہ جس لائن کی جو ہے, ہائی دنیا میری دنیا بن جائے, وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, بہت خوش ہیں, بہت دیکھ لیا, پہلے کرائے کے مکان میں تھے, اب ذاتی ہو گیا, سائیکل پہ جایا کرتے تھے, ٹو ٹائر مل گیا, اور ٹو ٹائر پہ جاتے تھے, فور ویلر آ گئی, اب میرے اکیلے کی نہیں, میڈم کی الگ, ڈاکٹر کی الگ, اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں, بیٹی کی الگ, بہو کی الگ. صاحب کیا, واقعی صاحب آپ لوگ پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں, فیوچر بناؤ, کیریئر بناؤ, کیا کہتے ہیں, کیریئر بناؤ, فیوچر بناؤ. ارے فیوچر اور کیریئر تو سوچ اور سمجھ, یہ کیریئر نہیں ہے, دو چتھڑے دو لتھڑے دو ٹھکرے, فیوچر بن کیریئر بن گیا, کیریئر وہ مسجد نبی کی جماعت ہے, لمسجد سجالت تقویٰ ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ہے, وہ عرفات کے دن کا خطبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, جس سے کیریئر بنتا ہے وہ بتایا ہے. آجا ابو بکر کی لائن پر, اور آجا عمر و عثمان و علی کی محنت پر, اور آجا مہاجر و انصار کی, قیامت تک خدا تیری وہ عزتیں, تیرا وہ کام, اور تیرا خدا کے ہاں کا مقام. کیریئر بناؤ, کیریئر بناؤ, یہ گدا, یہ گھوڑا, یہ املی کا درخت, یہ پیپل کا درخت, یہ گلاب کا کیریئر بن رہا ہے, گدے گوڑے سے بنے گا فیوچر. صاحب اب تو دادا نے اتنا اکٹھا کر لیا ہے کہ پوتے اور پوتوں کے پوتے کھاتے رہیں گے, فیوچر بنا دیا, بھول گیا آندھیوں کو, بھول گیا سیلابوں کو, بھول گیا زلزلوں کو, بھول گیا خدا کی ناراضگی کو. فیوچر, فیوچر تو شروع ہوگا سکرات کے وقت سے, سکرات میں آسانی یا سختی, قبر جنت کی کیاری یا جہنم کا گھڑا, پرسراج سے گزرنا یا پھنسنا, نبی کے ہاتھوں نورانی ہاتھوں جامع کوثر کا ملنا یا دھکے پڑنا, فیوچر تو وہاں پتا چلے گا. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, کتنی غلط فہمی میں ہیں, سارا سب کچھ کھپا رہے ہیں, آنکھوں دیکھی پر, مغیبات سے آنکھیں بند, مسجد کی تعلیم پر خدا کیا دیں گے، ذکر پر خدا کیا دیں گے، اپنے بھائی کو سمجھا کر ایمان کی، آخرت کی، جنت کی، دوزخ کی بات کر کے اللہ کے راستے میں چلانے پر کیا دیں گے؟ اس سے آنکھیں بند، ان کو لون لینے کا مشورہ دو، ان کو سود پر کاروبار کرنے کا مشورہ، صاحب بڑے خیرخواہ ہیں، جھوٹوں کے ساتھ رہو، دھوکے بازوں کے ساتھ رہو، غنڈوں بدماشوں کے ساتھ رہو، خدا کے نبی کے دل کو زخمی کرنے والوں کے ساتھ رہو، تم بہت فارورڈ جاؤ گے. خدا ہماری آنکھیں کھولے، خدا ہماری آنکھیں کھولے. الذین ضل سعیہم، ساری محنت اس پہ لگا کے پھر خوش ہیں. اصل کامیاب وہ ہے من جعل الہموم ہما واحدا ہم الآخرہ. قربان جائیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ بتایا ہے. کیوں اتنے پریشان ہو؟ کیوں ابھی ایک صاحب مجھے ملے اچھی حیثیت کے، کہ مولوی صاحب آج کل ایک عجیب بیماری چلی ہے. کو کیا؟ کہ وہ ڈپریشن کہتے ہیں اس کو. میں نے کہا نہیں حاجی صاحب، ڈپریشن تو بعد میں ہوتا ہے، پہلے ٹینشن ہوتا ہے. کیا؟ اچھا. میں نے کہا جی، ڈپریشن بعد میں ہوتا ہے، پہلے ٹینشن ہوتا ہے. ساری رپورٹیں کروا لی. ڈاکٹر کہ صاحب آپ کا تو رپورٹ تو بالکل کلیئر ہے، آپ کو کوئی ٹینشن تو نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اکیلے میں بتاؤں گا، ذرا بیٹے کو باہر کر دو. بیٹے کو باہر، بھتیجا سامنے کھڑا ہے، ذرا باہر کر دو نا، بتاؤں گا ٹینشن کیا ہے. ایسا ہے کہ کہتے بنے نہ سہتے بنے، یہ پہلے ٹینشن ہوتا ہے، پھر ڈپریشن ہوتا ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. قربان جائیں سرور کائنات کے، حیات الصحابہ میں موجود ہے. اللہ کے جس غیر سے ہونے کا یقین دل میں بیٹھا ہوا ہوگا، خدا اس کو سروں پر مسلط کر دیتا ہے. اللہ کے جس غیر کا یقین دلوں سے نکل جاتا ہے، خدا ان کو قدموں میں زیر کر دیتے ہیں. اور یہی راز ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ساری ترقی کا. وہ کسرا منو تنو، کتنا منو تنو کی ماں کی کیا وزن، اور کروڑوں اربوں کی مالیت کا تاج صحابہ کی ٹھوکر میں ہے. ہوا کرے تیرا، ہمیں اللہ نے ایمان دیا ہے، ہمیں اللہ نے نبی کے راستے سے نمازیں دی ہے، ہمیں اللہ نے نبی کے راستے سے دعائیں دی ہے. ہم تو اللہ سے کہیں گے، نماز پڑھ کے کہیں گے، دعائیں مانگیں گے، خدا ہمارا اور ہمارا نہیں. ہم تو عالمی نبی کی نیابت میں ہیں، ہم تو عالمی نبی کے امتی ہیں. وہ رحمت آپ کا ہر کلمہ پڑھنے والا عالم کے ہر گوشے میں بستے والے انسانوں کے حق میں رحمت ہے. ہم تو خود اپنی نماز پڑھیں گے، اللہ سے کہیں گے، مسئلے حل ہر ایک کو جا جا کے بتائیں گے، کس کے پیر پکڑو گے، کس کی خوشامد کرو گے، کس کو کیا کچھ کہو گے. کرو تعریف اللہ کی، کرو حمد و ثنا اللہ کی، مانگو اللہ سے. ہم تو ہر جگہ جا کے یہ کہیں گے. اس لیے ہماری محنت بالکل کھلی. کلمہ بناؤ، نماز بناؤ، دعا والے بناؤ. کلمہ بناؤ، نماز بناؤ، دعا والے بنو. ہر ایک کو اس پر ڈالتے چلے جاؤ. اور یہ کرتے کرتے فلا تموتن الا وانتم مسلمون. بیٹو یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین، وصیت کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ نے تمہارے لیے دین پسند کیا ہے، خود اپنی ذاتی زندگی دینی بناتے ہوئے، اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہو، ان کی نیابت میں. عالم پورے کا غم، عالم پورے کا سر، عالم پورے کا فکر اپنے سروں میں، سینوں میں لیتے ہوئے، دعائیں مانگتے ہوئے، ٹھوکرے کھاتے رہو، چلتے رہو، کھپتے رہو، خدا سے کہتے رہو، بار بار بار بار اپنی نیتوں کو ٹٹولتے رہو، کہیں کوئی اغراض تو نہیں، کہیں کوئی غرض تو نہیں. جب اللہ کے لیے ہوتا ہے پھر اللہ اس میں وہ اثر پیدا کرتے ہیں کہ کھجور کا ایک ٹکڑا وہ ہے نا حدیث میں صدقہ الصدقہ تو تطفئ غضب الرب ولو بشق تمر چاہے کھجور کا ٹکڑا ہی ہو اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے جب وہ صدقہ کیا جاتا ہے اللہ ذوالجلال کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے عالم پورا پریشان ہے خدا غضبناک ہے طرح طرح کی آفتیں طرح طرح کی بلائیں طرح طرح کے مسائل ایک ہی راستہ ہے جو جہاں جس حال میں ہے سب سے پہلے توبہ کرے استغفار کرے چور چوری بدکار بدکاری سے بے نمازی نماز چھوڑنے سے یہ تو ان کی عوام کی توبہ ہے خدا نے ہمیں تمہیں اس محنت سے نوازا ہے اس محنت میں چلنے والے اس محنت کا حق ادا نہ کرنا اس کو اس کے اصولوں کے ساتھ لے کر نہ چلنا اس پر اپنی جان و مال کو قربانیوں میں آگے نہ بڑھانا ہمارا اور پوری امت کا یہ جرم مشترک ہے جس طرح پوری امت کی اور تمام بشریت کی مشترکہ ضرورت ہدایت ہے ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی مشترکہ طور پر محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت ہے خدا ہمیں تمہیں آج تک کی ہماری کوتاہی آج تک کی ہماری غفلتیں آج تک کی ہماری کوتاہیوں میں معاف فرما کر ہمیں تمہیں اس محنت کے لیے قبول فرما لے سب سے پہلے باقاعدہ بار بار بار بار صلاۃ التوبہ پڑھ کر اے اللہ ہوں گے چور گنہگار اور ہوں گے جھوٹے گنہگار اور ہوں گے بلانے گنہگار اے خدا مجھ سے بڑا کوئی گنہگار نہیں لقد من اللہ تو نے کتنا بڑا احسان کیا تھا کیسی دعوت کیسی تعلیم اور کیسے تمام رضائل سے پاک ہونے اور صفات حمیدہ سے آراستہ ہونے اور حکمت سے آراستہ ہونے کا کام دیا تھا اے خدا میں نے جتنا ظلم کیا ہے مجھے معاف کر دے ہم میں سے ہر ایک اپنی توبہ اور استغفار اپنے گھر کے لوگوں سے محلے کے لوگوں سے مسجد کی جماعتوں سے مسجد کے مصلیوں سے عام امت سے توبہ استغفار کروا کے خوش آمدیں کریں ٹھوڑیوں میں ہاتھ دیں اور ان کو سمجھائیں حکمت کے ساتھ پیار کے ساتھ وہ جس نے زنا کی اجازت چاہی تھی سرکار نے کیسا حکمت بھرا جواب دیا تھا لوگ تو آئیں گے اور طرح طرح کی باتیں کریں گے ہم کو اللہ نے کرم فرمایا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ پیارے نبی یہ کملی اوڑھ کر اور چادر تان کے لیٹنے کا وقت نہیں ہے وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى لوگ کہتے رہیں مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ ناراض ہوئے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ اللہ تو اتنا دیں گے اتنا دیں گے جتنی مسجدیں آباد ہوئی جتنے مدرسے جتنے مکتب جتنا قرآن جتنی شریعت جتنی سنتیں اور جتنی نبی کی ادائیں جتنا حج جتنا عمرہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى کرتے رہو محنت کرتے رہو اس راہ میں خدا تمہارے ہاتھوں مدارس بھی علم کے چشمے جاری کرے گا مکتب کھلوائے گا مسجدیں آباد کروائے گا امت کے گھر گھر میں شریعت سنت زندہ ہوں گی تم کیا تھے کیا تھے یہ رائیون کا یہ اجتماع تھا یہ رائیون کی یہ اتنا بڑا مجمع تھا خدا نے کیا ہے وہ خدا کرے گا اب تمہارے پاس نئے نئے آئیں گے اور عجیب عجیب ماحولوں سے آئیں گے اپنے کو جمانے کے لیے ماحول سے جڑے رہی ہو اپنی مسجد سے جڑے رہی ہو مسجد کی گشتیں مسجد کی تعلیم گھر کی تعلیم روزانہ کا مشورہ سہروزہ چلا چار مہینہ پیدل سواری اندر باہر دور قریب اسے کرتے اللہ کے سامنے روتے رہیو خدا تمہارے ہاتھوں ملکوں کو قوموں کو عالم کو اور سب سے پہلے خدا ہمیں تمہیں نوازیں گے آج تک کے قصوروں کو خدا میرے تمہارے معاف فرمائے وہ میری بات یاد رکھنا سارے عالم کے انسانوں کی مشترکہ ضرورت ہدایت ہے، ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مشترکہ محنت وہ نبوت کی محنت ہے جس کو ہدایت کی محنت کہا جاتا ہے، اس پر ہر ایک کو لانا ہے۔ خدا مجھے تمہیں قبول فرمائے، اب نیت کرو، ارادے کرو، انشاءاللہ اس کام کو کام بنائیں گے۔ ارے بولو تو صحیح، خالی سن کر خاموش نہیں رہنا ہے۔ اگر کوئی خالی سننے کی نیت سے آیا ہے اس بات کے بعد، وہ بھی نقد 4 مہینے کے لیے، اس پورے مجمع میں جتنے ایسے ہوں کئی سال سے چلا دے رہے ہیں لیکن ابھی تک ایک ساتھ ان کے 4 مہینے نہیں لگے ہیں، سب سے پہلے وہ کھڑے ہو جائیں، انشاءاللہ ہم 4 مہینے ایک ساتھ لگائیں گے۔ ہاں بھائی، دیکھو بھائی، ایسی بات آپ نے سن لی، اس وقت تو ساری زندگی اللہ کے رستے میں لگانے کی ضرورت ہے۔ دیکھو بات صاف ہو گئی، اب گھر جانا، کاروبار میں شامل ہونا، یہ تو دیکھو بھائی اس سے کیا ہوگا، تب سے راضی کرو ساری زندگی دے ساتھی، یہ ہر سال 4 مہینے والے ہیں بھائی جو کڑے ہیں، آپ سے باتیں نہ کریں، ہاں جی یہ جو کڑے ہیں ہر سال www.dawatabligh.pyoxport.com